دوستو اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان مرد عورت کے اندر یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی زندگی گزارے، بہتر زندگی گزارے، اس میں خوشیاں ہوں، غم کوئی نہ ہو، صحت ہو، بیماری کوئی نہ ہو، محبتیں ہوں، نفرتیں کوئی نہ ہوں، صلح صفائی ہو، لڑائی کوئی نہ ہو، امن عافیت ہو، بلا مشکل مصیبت نہ ہو، ہر انسان مرد عورت اپنے اندر یہ تمنا رکھتا ہے۔ اس میں اتنی بات واضح کرنے کی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے خود بنائی ہے، بنانے والے نے اس کو جو ترتیب دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے زمین کو مزین کیا، کیوں؟ لنبلوہم، ہم آزمانا چاہتے ہیں، ایہم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دوسری آیت، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ پھر تیسری جگہ، الف لام میم، احسب الناس ان یفرقوا آمنا وهم لا یفتنون، امتحان تو آئے گا۔ پھر ایک اور جگہ، ولنبلونکم، ضرور امتحان لوں گا، بشئی، لیکن بڑی تسلی دی کا، تھوڑا سا بشئی، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، بہت تھوڑا سا۔ پھر آگے من، بشئی اور من، یہ دو لفظوں نے مل کر امتحان کے آسان ہونے کی نشاندہی کی۔ ایک تو یہ کہا تھوڑا سا، من آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، سارا امتحان نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہوگا۔ تو وَلَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آزمائے جاؤ مال میں، جان میں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کبھی غم نہ آئے، مجھے کبھی دکھ نہ آئے، مجھے کبھی پریشانی نہ آئے، میں ہمیشہ مزے میں رہوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ اس کا نقشہ ہی ایسا ہے۔ اب اللہ بارش ہی کر رہا ہے، بیٹھنے والے بھی تکلیف میں، عورتیں بھی تکلیف میں، مرد بھی تکلیف میں۔ اگر ہماری اپنے بس میں ہوتا تو آج ہم آسمان کھلا کرتے، ہوا ٹھنڈی چلاتے، بادل دور بھگا دیتے، بجلی کو جانے نہ دیتے، ادھر بجلی چلی گئی ادھر بارش برسا دی۔ تو یہ لنبلوکم، لیبلوہم، ولنبلونکم، ولتبلغن وهم لا یفتنون، یہ ساری آیات ایک بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ نے اس جہان کو امتحان کا بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پھر کیوں تمنا کرتے ہیں کہ میری زندگی مزے کی ہو، اچھی ہو، خوشگوار ہو، غم نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ میں کسی ناممکن چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں رکھی۔ کوئی مرد عورت یہ تمنا کبھی نہیں کرے گا، ہائے کبھی دو اور دو پانچ ہو جاتے ہیں، کوئی تمنا نہیں کرے گا کبھی دو اور دو پانچ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ناممکن سوچ نہیں سکتا انسان۔ پھر یہ کیوں کہتا رہتا ہے، ہائے خوشیاں ہوتی، غم نہ ہوتے، سکھ ہوتے، دکھ نہ ہوتے، راحت ہوتی، تکلیف نہ ہوتی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی جہان ہے جہاں سب کچھ ہوگا، سکھ بھی، راحت بھی، چین بھی، سکون بھی، کل ہے، میرا دماغ ناممکن سوچ نہیں سکتا۔ جب یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ایسی زندگی ہو، صحت بیماری سے پاک، دکھ سے پاک، موت سے پاک، غم سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑوں سے پاک، نفرتوں سے پاک، فقر سے پاک، عداوتوں سے پاک، لگتا ہے کوئی دنیا کہیں ہے، کوئی ہے جہان جہاں یہ ممکن ہے، یہ چیز مل سکتی ہے، تو وہ تو پھر اللہ نے ہی بتایا کہ وہ جنت آگے ہم نے تمہارے لیے تیار کر، تلک الدار الآخرہ، بنا پڑا ہوا ہے، موجود، تیار، اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اشارہ موجود چیز کی طرف، یہ بنا ہوا ہے، تو گھر تیار ہے جہاں نہ غم نہ دکھ نہ درد، پہنچیں کیسے؟ تو وہ تو اس کی اطاعت سے ہے۔ ہاں، اب ہر انسان، مرد عورت، دنیا میں چاہتا ہے میں اچھی زندگی گزاروں، دکھ میں بھی چین ہو، کوئی طریقہ ایسا تلاش کرنا چاہیے، پر بیماری تو آئے، دکھ تو آئے، یہ تو انسانی فطرت ہے، لیکن اندر میں چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، تو اللہ نے اس کا ایک راستہ بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی مرد عورت وہ اپنا عمل اچھا کر لے، اپنا عمل اچھا کر لے، من ذکر او انثى، کوئی مرد عورت، پھر ہم کیا کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا ذہن بنایا، ہمارے ماں باپ نے بنایا، ہمارے اسکول نے، ہمارے کالج نے، ہمارے ماحول نے بنایا کہ تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تو تمہارا مستقبل بن جائے گا، دولت آ جائے گی تو تمہیں چین مل جائے گا، پیسہ آ جائے گا تمہیں سکون مل جائے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، دولت ملے گی تو تمہیں زندگی کا مقصد مل جائے گا، ایک ذہن یہ بنایا گیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی تمہیں ہم دیں گے، وہ کون دے گا، اللہ۔ ادھر کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، پیسے کماؤ تو زندگی بن جائے گی، وہ کیا کہہ رہا ہے، میری اطاعت کرو گے زندگی بن جائے گی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان، عمل صالح مل کر حیات طیبہ، طیب پاک، طیب صاف، طیب خوشبودار، طیب خوبصورت، طیب بارانہ، یہ سارے طیب کے مطلب ہیں، بارش آئی سارے درخت خوبصورت ہو گئے، پاک ہو گئے، سرسبز ہو گئے، فضا خوشگوار ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرو گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمارا دعویٰ ہے ہم تمہیں دیں گے۔ آج کے علم کا دعویٰ ہے کہ حکومت، پیسہ، دولت، ملک، مال اس سے ملے گا، اللہ دعویٰ کہتا ہے میں کروں گا، تو اللہ اپنے دعوے کو مدلل کرتا ہے، وقت قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، انہیں کہو بادشاہ تو اللہ ہے، تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہے گا بادشاہ بنائے گا، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہے گا بادشاہ ہی لے لے گا، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہے گا وہ عزت دے گا، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہے گا وہ ذلیل کرے گا۔ اب ہماری عزت اور ذلت کا اللہ نے ہمیں اعلان کر کے بتایا، پھر یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے گا رزق کھول دے گا، پھر یہدی من یشاء، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، پھر یضل من یشاء، جس کو چاہے وہ گمراہ کرے، پھر یختص برحمته من یشاء، جس کو چاہے اپنی مدد سے کے ساتھ متعین کرے، پھر یعید بنصر ہی من یشاء، جس کو چاہے اپنی مدد سے قوت پہنچائے، یختص برحمت ہی من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت سے نوازے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے آگ کا عذاب دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، چاہے عذاب دے جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے دوزخ دے، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کر دے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، ویہب لمن یشاء الاناث، جس کو چاہے بیٹیاں دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے وہ کچھ بھی نہ دے بانچ کر دے، یشاء یشاء یشاء، ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و علیہ انیب، واصبر وما صبرک الا باللہ، فاصبر فانک باعیننا۔ یہ ساری آیات مل کر یہ بات واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے چاہے کو کوئی رد نہیں کرتا، اور اللہ ہمارے چاہے کو جب اس کا ارادہ ہوتا ہے توڑ دیتا ہے، بخیر دیتا ہے۔ اپنے ارادوں کو نافذ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اور ہم اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں قدم قدم پر اللہ کی غیبی تائید اور مدد اور نصرت کے محتاج ہیں۔ یہ تو ہمارے بارے میں۔ پھر ایک اور طرح، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان ختم کرو، وابصارکم تمہاری آنکھیں ختم کرو، وختم علی قلوبکم تمہارے دلوں پر مہریں لگا دوں، عقلیں تمہاری مسخ کر دوں، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا تمہیں سب کچھ دے سکے، پھر جس دن اور رات پر ہماری زندگی موقوف ہے، سورج نہ نکلے ہم مر جائیں، رات نہ آئے ہم مر جائیں، لیکن اگر یہ رات لمبی ہو جائے تو بھی ہماری ہلاکت، اور دن لمبا ہو جائے تو بھی ہماری ہلاکت۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میرے بندوں میں رات کھڑی کروں تو کوئی دن لا کے دکھا دے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، میں رات کو کھڑا کر دوں، میں دن کو کھڑا کر دوں، رات کو نہ آنے دوں، تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ دن اور رات کے نظام کو بتا کر سمجھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس میں بھی تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ رات کو لمبا کر دے، کیسے لمبا کرے؟ ہماری ضرورت زمین کی رفتار سست کر دے، زمین کی رفتار ابھی ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ اللہ تعالیٰ بریک لگا دے، ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لے اور اس کی رفتار کر دے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی اور 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا۔ رات کی 24 گھنٹے کی سردی پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دے گی، اور دن کا 24 گھنٹے کا سورج برساتا ہوا اپنی آپ کو ساری دنیا کو تندور بنا دے گا، صرف 24 گھنٹے۔ اللہ کو کہہ رہا میں کھڑا کر دوں تو کوئی دن نہ لائے، میں دن کھڑا کر دوں کوئی رات نہ لائے، اگر وہ اتنا نہ کرے، صرف اتنا کر دے کہ زمین کے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، اللہ کے امر سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، قل هو الذی جعل لکم الارض ذلولا مسخر، الم نجعل الارض مهادا، پنگھوڑا، زمین پنگھوڑا ہے، یوں گھومتی ہے، یوں جھولتے، یوں ڈولتی ہے، دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، چکر کاٹتی ہے۔ یہ لفظ مہاد میں، لفظ مہاد میں یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، زمین کا بھاگنا، زمین کا دوڑنا، زمین کا گھومنا، زمین کا ڈولنا اور اس کا جھولنا، یہ سب کچھ لفظ مہاد میں چھپا ہوا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، میں ہی تو زمین پنگھوڑا بنا دی، پنگھوڑا۔ ایک معنی بچھونا ہے، ایک معنی پنگھوڑا بھی ہے. مہاد اطلب العلم من المہد الى اللحد، مہد پنگھوڑے کو بھی کہتے ہیں. پنگھوڑا وہ کیا کرتا ہے، جھولتا ہے، ڈولتا ہے، اس کو ہلاتے رہتے ہیں بچہ، اس میں جھولتا رہتا ہے. اللہ نے زمین کو ہلایا اور اس کو بھگایا، اسے دوڑایا، جیسے معصوم بچہ جھولے میں آرام سے بیٹھا، سوتا بھی ہے، لٹتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، یہ زمین جھول رہی، دوڑ رہی، بھاگ رہی، اور ہم اس میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہے. اگر اللہ زمین کو تھما دے تو ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے. یہ اللہ ہمارے چاروں طرف کی کائنات پر اپنے قبضے کو بتا رہا ہے کہ رات اللہ کے قبضے میں اور دن اللہ کے قبضے میں. پھر ان درختوں پر اللہ اپنی طاقت کو بتا رہا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ، تم میں طاقت نہیں کہ اللہ کے بغیر ایک درخت پیدا کر دو. پھر درختوں کے پھلوں پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو بتا رہا ہے، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. اللہ یہ بتا رہا، پھلوں کو میں نے نکالا، ان کو میں نے پکایا، ان میں مٹھاس ڈالی، ان میں رس بھرا، ان میں گٹھلی بھری، اس میں ذائقہ بھرا، اس میں رنگ بھرا، اور اس کے اوپر چھلکا لگایا. نہ زمین میٹھی، نہ درخت میٹھا، نہ پانی میٹھا، نہ کھاد میٹھی. زمین بے کیف، پانی بے رنگ، کھاد کڑوی بدبودار. اور درخت کی چھال توڑو تو پتا بھی کڑوا، چھال بھی کڑوی، لکڑی بھی بے ذائقہ. لیکن یہ کون ہے، کون ہے، کون ہے جو سیب کی لکڑی میں سے سیب کو نکالتا ہے، انگور کی بیل میں سے انگور کو نکالتا ہے؟ اگر کسی سیب پر آم نکل آئے نا تو سارا ٹوپی دیکھنے جائے گا، دیکھو دیکھو او بھائی سیب پہ آم نکل آیا، سیب پہ آم نکل آیا، کتنی بڑی اللہ کی قدرت. اور یہ تو سوچو، یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ لکڑی پہ سیب نکل آیا، لکڑی میں سے سیب نکل آیا، لکڑی میں سے آم نکل آیا، خربوزہ نکل آیا، تربوز نکل آیا. یہ کہاں سے نکل آیا؟ ایک چھوٹے بیج میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ یہ رنگ بھر دے، یہ ذائقے بھر دے. اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے. تو اللہ اپنے قبضوں کو چاروں طرف ثابت کر رہا ہے، بتا رہا ہے. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں پہ حکومت بتا رہا ہے. هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندروں پہ حکومت بتا رہا ہے. سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں پہ حکومت بتا رہا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمانوں پہ اپنی طاقت بتا رہا ہے. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، زمین آسمان میں درمیان میں اپنی حکومت کو بتا رہا ہے. أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کے لیے الگ الگ اپنے فیصلے بتا رہا ہے. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، آسمان کے ستاروں پہ اپنی حکومت بتا رہا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، چاند سورج تاروں پر اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کو بتا رہا ہے. رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب پر اپنی حکومت کو بتا رہا ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ، شمال جنوب مشرق مغرب فوق تحت آگے پیچھے دائیں بائیں، آسمان زمین فلا فضا سمندر دریا جنگل پہاڑ پتھر آتی خاکی ناری نوری ہوائی خلائی فضائی، اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کی حکومت، جدھر دیکھو گے اللہ کے قبضے، جدھر دیکھو گے اللہ کی ہیبت، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت. تو بھائی اور بہنوں، اللہ یہ ایک ذہن بناتا ہے، ایک ذہن آج کا پروفیسر بناتا ہے، آج کی ماں بناتی ہے، آج کا باپ بناتا ہے کہ کماؤ گے تو عزت پاؤ گے، پیسہ آئے گا تو کام بن جائے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو بھوکے مر جاؤ گے. ادھر اللہ کہتا ہے اللہ کی مانو گے تو عزت پاؤ گے، اللہ کی مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی مانو گے تو کام مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ پھر اس بات پر اپنی دلیلیں لاتا ہے کہ زمین آسمان کے درمیان میں سب پر جب اللہ حکمران ہے, تمہاری جان پر, تمہاری آنکھوں پر, تمہارے دل پر, تمہارے دماغ پر, تمہارے پھیپھڑوں پر, روٹی منہ میں گئی, آگے تمہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, بوٹی ڈالی, روٹی ڈالی, چائے ڈالی, گوشت ڈالا, چاول ڈالے, پلاؤ ڈالا, زردہ ڈالا, آگے کیا ہوا کچھ پتہ بھی ہے؟ میں کر رہا ہوں, ڈاکٹر کر رہا ہے, انجینئر کر رہا ہے, ماں کر رہی ہے, باپ کر رہا ہے, سائنسدان کر رہا ہے, یہ وہی تو ہے زمین آسمان کا بادشاہ, جو ہی غذا کو وہ میدے میں پہنچاتا ہے ایک دم لاکھوں قسم کے نظاموں کو حرکت دیتا ہے, غذا گرتا ہے توڑنے کے لیے, اور کتنے فلوئڈ گرتے ہیں اس کو پتلا کرنے کے لیے, آگے میدے کا منہ کھلا ہوا ہے, لیکن جب تک غذا پوری طرح باریک نہیں ہوتی آگے میدے کے منہ سے باہر نہیں نکل سکتی, میدے کا منہ بند نہیں, کھلا ہوا ہے لیکن غذا آگے نہیں جا رہی, یہی گردش کر رہی ہے, گردش کر رہی ہے, گردش کر رہی ہے, میں سویا, میں جاگا, میں اٹھا, میں دوڑا, میں بیٹھا, مجھے نہیں پتا, پر عرش پر بیٹھا اللہ دیکھ رہا ہے, اس کی نظر ہے کہ میں نے کب اس غذا کو آگے دھکیلنا ہے. ذکر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم الا ثوب الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البديع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلاله ذلکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے تمہارا سچا رب. باقی سب بنا ہے, کل من علیہا فان, زمین, آسمان, عرش, فرش, لوح قلم, کرسی, اوہو, ملائکہ, جن, انس, شیطان, بحر, بر, اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین کی موت, واذا البحار سجرت, تربیلا ڈیم کی موت, پانیوں میں آگ لگ گئی, زمین تھر تھرا گئی, واذا الجبال سیرت, یہ تربیلا کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑ گئے, اور انسان کل فراش المبثوث پتنگے بن گئے بچے, یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, مائیں جو بچوں کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی قیامت کے جھٹکے پر اپنے بچوں کو اٹھا کے ایسے پھینکیں گی جیسے گندگی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے. لوگ بھاگے, جانور بھاگے, مائیں اولاد بھولی, باپ بچے بھولے, بیوی خامن بھولی, خامن بیوی کو بھولا, بھائی بھائی کو بھولا, دوست دوست کو بھولا, سہیلی سہیلوں کو بھولی, آج شیر دھاڑ نہ بھولے, ہاتھی چنگھاڑ نہ بھولے, سانپ پھنکار نہ بھولے, گلکھا نہ بھولے, کوئل نغمہ بھولی, بلبل چہک نہ بھولی, چڑیا اپنا نغمہ بھولی, پانی اپنی روانی بھول گئے, پہاڑ سختی بھول گئے, دریا بہنا بھول گئے, آسمان بلندیاں بھول گیا, چاند چمکنا بھولا, سورج دمکنا بھولا, چاند تاروں اپنوں کو اپنی جھلملاہٹ بھولی, عقابوں کو بلند پرواز بھولی, اور ہاتھیوں کو, شیروں کو, چیتوں کو اپنی اپنی قوتیں بھولی. ہائے ہائے, آج بے بس مکھی اور مچھر کی طرح, کیا جن, کیا انسان, کا شیر, کیا چیتے, کیا ہاتھی, زیر و زبر اسرافیل کا گلا پھٹ رہا ہے, آواز تیز تیز تیز, فإذا جاءت الطامة الكبرى, فإذا جاءت الصاخة, فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, فإنما هي زجرة واحدة, ما ينظرون إلا صيحة واحدة, إن كانت إلا صيحة واحدة, وحملت الأرض فدكتا دكة واحدة, دكة واحدة, نفخة واحدة, صيحة واحدة, زجرة واحدة, یہ واحدہ واحدہ ایسا لگتا ہے جس اللہ ہتھوڑا مارا تھک تھک تھک ساری دنیا کے انسانوں پر. سنو دنیا سے جی لگانے والوں, یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے, پاگل ہو جو اس کے پیچھے بھاگ رہو, دیوانے ہو جو اس کے پیچھے بھاغ رہو, رقدن الی اللہ من غیر ذات الا التقا وعمل المعاد, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, مناؤ اپنے اللہ کو, راضی کرو اپنے اللہ کو, ورنہ اس نے ہر ایک کو موت دے کر زندہ کر کے کھڑا کر کے پھر عورتوں کو بھی تول دینا ہے اور مردوں کو بھی تول دینا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک جنت کو جا رہے, ایک جہنم کو جا رہے. ساری کائنات کو موت آئی, جبریل گرا, میکائیل گرا, اسرافیل گرا, عرش کے فرشتے گرے, پھر آخر میں ملک الموت بھی گرا, سب کو موت دے کر اللہ اللہ کہے گا ہے کوئی میرا شریک تو بولو، ہے کوئی میرا شریک تو بولو، ہے کوئی میرا شریک تو بولو. پھر اللہ کہے گا بادشاہ کہاں، جبار کہاں، ظالم کہاں، متکبر کہاں، لمن الملک اليوم، ہے آج کوئی بادشاہ، ہے آج کوئی بادشاہ، ہے آج کوئی بادشاہ، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آؤ آؤ، کہاں چلے گئے، کہاں ہو، کہاں ہو، ہل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کہاں گئے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ کھیل یہ کود یہ تماشا، یہ بھائیو بہنوں اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، ادھر چلو ادھر چلو، جدھر زندگی چل رہی ہے، ہم میں نہ بھی چاہوں جب پانی میں طغیانی ہوتی ہے تو جیسے ملاح کے ہاتھ سے پتوار چھوٹ جاتے ہیں، کشتی جو اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور اس کی ساری تدبیریں خاک میں مل جاتی ہیں، اور وہ طغیانی اور طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر چل رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، مسافر بھی بے بسی سے دیکھ رہے، ملاح اور ماجھی کھیون ہارے بھی بے بسی سے دیکھ رہے، میرے رب کی قسم وہی بے بسی میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، میں زندگی کو لگام دینا چاہتا ہوں، میں وقت کو روکنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ تھم تھم کے چلے، پر یہ تو اڑ اڑ کے چلتا ہے، یہ چلتا نہیں تو اڑ اڑ کے چلتا ہے، میں اسے روکنا چاہتا ہوں، یہ نہیں روکتا، میں زندگی کی لگاموں کو دنیا کی طرف پھیرتا ہوں، غیر وقت کا تیز رفتار دھارا مجھے تیزی سے قبر کی طرف دھکا دے رہا ہے، آخرت کی طرف دھکیل رہا ہے، موت کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا، دن طے، گھڑی طے، گھنٹہ طے، منٹ طے، آخری سیکنڈ بھی طے ہے، جب شمع بجھ جائے گی، جب ٹیلی فون کانوں پہ کاٹ دیے جائیں گے، جلتے آنکھوں کے چراغ بجھ جائیں گے، یہ بولتی بلبل خاموش ہو جائے گی، یہ زندگی کا سانس اور تار بڑے آرام سے کاٹ دیا جائے گا، یہ بیگم صاحب سے میت بن جائے گی، یہ مولانا صاحب سے میت بن جائے گا، یہ خان صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پروفیسر صاحب، یہ ڈین صاحب، یہ صدر صاحب، یہ وزیر صاحب، ارے مرنے کے بعد بھی کبھی کسی نے کہا کہ صدر صاحب کا جنازہ کب اٹھے گا، ہر کوئی کہتا ہے میت کب اٹھے گی، کوئی کہتا ہے بیگم صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، میت کب اٹھے گی، جنازہ کب ہے، کتنے بجے جنازے کا اعلان ہے، جنازہ کب اٹھایا جائے گا، میت کو کہاں دفن کیا جائے گا، میت کو کہاں دفن کیا جائے گا، بس بس بس اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات، ایک سانس کی بات، ایک سانس کی بات، ادھر سانس کٹا، ادھر میت بن گیا، وہ گھر جو میرا تھا، جس پہ میں لڑتا تھا، جن دکانوں جائیدادوں پہ میرے کیس تھے، ایک دم پرائے ہو گئے، اور میں خالی ہاتھ ہوا، تو جنازے اٹھے، رونے والے چار دن روئے، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنے موج میلوں میں گم ہو گیا، کیا یہی جہان ہے، پاگل ہیں پاگل دیوانے مستانے جو اللہ کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میرے بھائیوں بہنوں اس لیے میں کہا کرتا ہوں، گانے مت سنو، رونے والیوں کا رونا سنو، ناچ گانے نہ دیکھو، جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، قبرستانوں کا ویرانہ دیکھو، قبروں کی وحشت دیکھو، ٹوٹ جانے والا گھر مٹ جانے والا گھر ہے، دیوانی دنیا ہے جو اس کے پیچھے بھاگے، یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا، ارے میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا، باقی تو انگوٹھی بھی اتار دی جائے گی، کان کی بالیاں اتار دی جائیں گی، ہاتھوں کے کڑے اتار دیے جائیں گے، اور تب کرتا نہیں اتارتا تو کینچی سے کاٹ دیا جائے گا، شلواروں کو کاٹ دیا جائے گا، اور ایک کھٹے پہ ڈال کے نہلایا جائے گا، اور پھر تنہائی کے گھر میں، وحشت کے گھر میں، اندھیروں کے گھر میں، کیڑوں کے گھر میں، تنویرانوں کے گھر میں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے جو سوئیں گے، نہ وہ دیکھو دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، یہ کون ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، وہ ملکہ، وہ شہزادی، وہ بیگم جس نے راج کیا. جہانگیر تو خالی دستخط کرتا تھا، راج تو نور جہاں نے کیا، حکومت تو 20 برس نور جہاں نے کی. جہانگیر تو خالی پیچھے دم ہلاتا تھا، حکومت تو نور جہاں کی ہوئی. لیکن آج اس کو کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے. بھائی کون ہے، بھائی کون ہے، کون ہے؟ جہاں ویرانہ بھی آ کے وحشت کھاتا ہے، جہاں جہاں بلبل بھی آ کے اپنا نغمہ بھول جاتی ہے، یہ کون ہے؟ ہاں ہاں، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. ایک طرف لاڈلی بیگم سوئی پڑی ہے، اس کی لاڈلی بیٹی، اس کا نام ہی لاڈلی بیگم پڑ گیا، نام تو کچھ اور تھا، لاڈلی بیگم نام پڑ گیا لاڈ کی وجہ سے. ادھر نور جہاں، نور جہاں، جہان کو روشن کرنے والا لقب پایا. قبر میں اندھیروں کے سوا اور چھت پر مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں ہے. کل بیت وان قالت سلامتها یوما ستدرکها النقباء والحبب، کوئی گھر کتنا آباد کیوں نہ رہ جائے، ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہ ہوگا، مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہ ہوگا. میرے بھائیو، میری بہنوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو. یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ کان کھولو، کان کھولو. یہ رونے والے کیا سنا رہے ہیں، یہ رونے والیاں کیا سنا رہی ہیں؟ یہ ڈوبتا سورج، یہ آنے والی رات، یہ چڑھنے والا سورج، یہ چلنے والی ہوائیں، یہ بدلنے والے موسم، یہ بدل جانے والی روت، یہ پتوں کا جھڑنا، یہ پت جھڑ، یہ پت جھڑ، یہ لالی، پھر یہ پلاہٹ، یہ جوانی، پھر یہ بڑھاپا، کل جوانی، آج بڑھاپا. آج اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے گھنٹوں پہرا، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑی ہے، کبھی یوں دیکھتی، کبھی یوں دیکھتی، کبھی شیشہ ادھر کر کے دیکھتی، کبھی ادھر کر کے دیکھتی ہے. اب تو مرد بھی ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، کبھی آگے سے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے سے دیکھتے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں. چند صبحیں گزرنے دو، چند شامیں گزرنے دو، پھر تو ہی ہوگی اور تو شیشے کا سامنا نہ کر سکے گی کہ بڑھاپے نے تیرے حسن کو کھا لیا ہوگا، اور تجھ پر بڑھاپے کی مکڑیوں نے ایسا تانا بانا چھڑیوں کا بنا ہوگا کہ تو شیشہ پھینک دے گی. تو کہے گا نہیں نہیں، یہ میں تو نہیں ہوں، اللہ کی قسم تو ہی ہے، تو ہی ہے. غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ وہ آواز دینا. پھر کسی شاعر کی طرح یہی گنگناتی پھرے گی، یہی گاتے پھریں گے، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، دوڑ پیچھے کی طرح اے گردش ایام کو، پر اے گردش ایام پیچھے نہیں دوڑتے، عمر رفتہ لوٹ کے نہیں آتی، اسے آگے ہی جانا ہے، اس کے لیے قبر ہی ہے، اس کے کیڑے ہیں. ہاں آج اللہ کو راضی کر، پھر تجھے جوانی دے گا جس میں بڑھاپا نہ آئے گا. آج اللہ کو راضی کر جا، پھر تجھے حسن دے گا جس پہ زوال نہ آئے گا. آج اللہ کو راضی کر، پھر تجھے صحت دے گا، بیماری نہ آئے گی. تجھے محبتیں دے گا، نفرت نہ آئے گی. تجھے زندگی دے گا، موت نہ آئے گی. تجھے ملک دے گا، فقر نہ آئے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ذرا ملک دیکھو، حسن دیکھو، تارکو فی وجوہہم نظرۃ النعیم. دوسری طرح نظرا، نظرا یہ ابھی تھوڑا تھوڑا درختوں کا رنگ نظرا ہو گیا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. فروری، فروری میں دیکھنا زندگی رہی، جب درخت پتوں پتے آنکھیں کھولتے اور وہ ابھی ننھے منے بچے ہوتے، جیسے چھوٹے بچے کا چہرہ، اس میں کشش ہوتی، ایک معصومیت ہوتی، مسکراتا ہے تو اور حسن بڑھ جاتا ہے. جیسے جنت کی حور کے بارے میں آتا ہے، حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج کطفل الولید المسہدی. جنت کی عورت ایسے مسکرائے گی جیسے پنگھوڑے میں لیٹا بچہ مسکراتا ہے. تو وہ فروری میں جو درختوں کے پتے سر سبز ہوتے ہیں ان میں ایک رونق، ایک چمک، ایک بہار، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نظرہ، نظرہ حسن چاہیے تو ہو تعارف فی وجوہہم نظرہ النعیم، چہروں کا ترو تازگی، دوسری طرح وجوہ یومئذ ناعمہ ترو تازہ، تیسری طرح وجوہ یومئذ مسفرہ چمکتے، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ خوشیاں اندر سے پھوٹیں گے، اندر سے اگر اللہ کو ناراض کر گئے۔ ایک رخ اور ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آمیہ، کالے چہرے، تھکے چہرے، ویران چہرے، ہاں ہاں چلو جہنم کی طرف۔ تو ان کے جسموں پر سرابیلہم من قطران، کرتے آگ سے، قطعت لہم ثیاب من نار، کرتا شلوار سب آگ، تخشا وجوہہم النار، سروں پر آگ، لیس لہم طعام الا من جھاڑیاں، یسقا من ماء سدید، پیپ کا پانی، بستر لاؤ، من جہنم مہاد، انگاروں کا، کمرے بناؤ، نارن احاط بہم سرادقھا، کمرے بھی آگ کے، اوپر چھت لگاؤ، انھا علیہم موصدا، اوپر چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، پردے بھی آگ کے، بستر بھی آگ کے، چارپائیاں بھی آگ، اور ان چارپائیوں پہ اور ان بستروں کے درمیان میں ایسے ان کو ڈالا جائے گا، خود جسم کے کرتے آگ کے، اوپر سے بستر آگ کا، نیچے سے انگارے آگ کے، چھت آگ، دیواریں آگ، کھولتا پانی، فرشتوں کی مار، ہتھوڑوں کی مار، سانپوں کا ڈسنا، بچھوؤں کا کاٹنا، گرم پانیوں کی بارش، اوپر سے لوہے کی بارش، ایک بادل اٹھے گا، کہیں گے شکر ہے بادل آ گیا، کچھ پانی آئے گا، وہ کہے گا دوزخ والو کیا چاہتے ہو، کہیں گے پانی پانی پانی، تو ایک دم اس بادل میں سے انگارے برسیں گے، پتھر برسیں گے، لوہا برسے گا، زنجیریں برسیں گی، تیر برسیں گے۔ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل بادل، وہ بن پوچھے ہی آتے ہی پہلے تو امبر کی بارش کرے گا، امبر کی بارش، پھر کہے گا جنت والو کیا چاہتے ہو، بولو، کوئی مرد کوئی عورت جو تمنا کرے گا اللہ اس کی بارش اس کے اوپر برساتا چلا جائے گا، اس کو برساتا چلا جائے گا۔ احمد بن ابی الحواری کہا کرتے تھے، کبھی مجھے اللہ نے موقع دے دیا وہاں پہنچنے کا، اگر بادل نے مجھ سے پوچھا کیا چاہتے ہو تو میں تو کہوں گا حوروں کی بارش کر دو میرے اوپر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے مالک الملک عطا کرے گا، جو چاہو گے عطا کرے گا۔ جدائیاں ختم، کہاں بیٹھے ہیں، علی متکئین علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ لیکن جنت میں ایک صفت ہے، جیسے اب یہ مجمع میرے سامنے منہ کر کے بیٹھا ہے، لیکن جو وہ پیچھے آدمی بیٹھا ہے وہ اس کا منہ نہیں دیکھ رہا، تو یہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ جنت میں جب محفل لگے گی، آگے پیچھے بیٹھیں گے، کچھ آگے، کچھ پیچھے، اپنے اپنے مرتبوں کے لحاظ سے، لیکن سب کے چہرے سامنے ہوں گے، کسی کی پیٹ کسی کے سامنے نہ ہوگی، چہرہ سامنے ہوگا، ہر ایک کا چہرہ سامنے ہوگا، پیچھے بیٹھ کر بھی چہرہ سامنے، پیچھے بیٹھ کر اس کو بلائے گا تو اس کو یوں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پڑے گا، ہاں بھائی کیا بات ہے، بلکہ پیچھے والا اس کے چہرے کو پیچھے دیکھ رہا ہوگا اور آمنے سامنے بات ہو رہی ہوگی۔ متقابلین ہیں آمنے سامنے، پھر جنتان ذواتا اطنان، اوپر کی جنتیں، فیہما عینان تجریان، جس میں بہتے ہوئے چشمے، نیچے کی جنتیں، فیہما عینان نضاقتان، اس میں چشمے ابھرتے اچھلتے ہوئے، اوپر کی جنت، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کا جوڑا، نیچے کی جنت، فیہما فاکہۃ پھل، و نخل کھجور، رمان انار، اوپر کی جنت، متکئین علی فرش، بطائنہا من استبرق، وجن الجنتین دان، تختوں پہ ریشمی چادریں قالین، اور اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے، نیچے کی جنت، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ سبز قالینوں پر بیٹھے ہوئے، اوپر کی جنت فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے کی جنت فیہن خیرات حسان، اوپر کی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے کی جنت مقصورات فی الخیام، اوپر کی جنت هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ اللہ تعالیٰ نے سورت قرآن میں ایسے جنتوں کے نمونے ڈیزائن بنا کر دکھا کر، اگر ایمان کی آنکھ ہو اور عربی زبان کا ذوق ہو تو لگتا ہے جیسے جنت سامنے آ گئی ہو. تو میرے بھائی اور بہنوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو. عمل صالح کہاں سے پتا چلے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے پتا چلے گا. آپ کی زندگی کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اور مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی آپ نمونہ بن کر آئے ہیں. آپ نے 11 شادیاں کی، 4 بیٹیاں، 11 بیویاں، عورتوں کے لیے 15 عورتیں نمونہ ہیں، جو پیچھے چلے گی کامیاب. یہ شادیاں آپ کی کوئی عورتوں کے شوق کی شادیاں نہیں. شوق کی آدمی شادی کرتا ہے جب جوان ہوتا ہے. جب آپ 25 سال کے تھے تو اس وقت آپ کو چاہیے تھا آپ کٹھی 4 شادیاں کر سکتے. عرب سرداروں میں دستور تھا کٹھی 4 شادیاں کر سکتے. بعد میں بھی یہ رہا، جب اسلام آ گیا تو پہلے تو کٹھی 10 کر لیتے تھے، پھر اسلام نے پابندی لگائی تو بعض جو وہ لوگ جن کو اللہ نے سرداریاں نہیں، کٹھی 4 شادی، ایک مجلس میں 4 شادیاں. تو ہمارے نبی 25 سال کے ہیں اور ایسے حسین ہیں کہ دنیا میں ایسا حسین کوئی آیا نہیں. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، سامنے حضور پاک مسجد نبی میں بیٹھے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ام معبد الخزائیہ فرماتی ہیں، رأیت رجلا طاہر الوضاء، حلیہ بیان کرتے، میں نے کیا دیکھا، بڑا صاف ستھرا نوجوان، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ. ایک ہوتا نا 60 کا بلب، وہ تو خود مرا ہوا تھا، اس کی روشنی خود مری ہوئی ہوتی ہے، وہاں 1000 کا لگاؤ تو وہ چمکدار ہو کر اگلے کی آنکھوں کو بھی چمکا دیتا ہے، اگلے کی آنکھوں بھی کو ناقابل برداشت نور دیتا ہے. ابلج الوجه، ایسا نورانی چہرہ کہ آنکھ اس سے بھر کے دیکھ نہ سکے، ایسا نور. ابلج الوجه لم تعبه سجلا، موٹے نہیں، لم تضرب به، بھر کے دیکھ نہ سکے، ایسا نور. ابلج الوجه لم تعبه سجلا، موٹے نہیں، لم تضرب به سقلا، پتلے نہیں، وسیم، ایسا حسین تھا کہ دیکھو تو جی چاہتا تھا کہ دیکھتے چلے جائیں، جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. قسیم، ایسا حسین تھا جدھر سے دیکھوں ادھر سے ہی حسین نظر آئے. بعضے کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی ماتھا ناک ویسا نہیں. اور قسیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ہر جسم کا عضو اپنے حسن میں کامل ہو. وسیم، جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو. قسیم، جو ہر طرف سے حسین ہو. پھر حسین، جس کی پہلی نظر پڑے تو آدمی کا دل کھچ جائے. تو آپ احسن من قلم ترا قط عینی، سب سے زیادہ حسن دل کھچتا تھا. پھر آپ وسیم، دیکھو تو دل نہ بھرے. پھر آپ قسیم، جدھر سے دیکھو ادھر سے حسن ہی حسن نظر آئے. فی لحیتہ ہی کفافا، داڑھی گھنی، فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی عینیہ داج، آنکھیں موٹی چمکتی نورانی روشن سرمگی، فی اشفارہ وطف، پلکیں، آنکھوں کے بالوں کو پلک کہتے ہیں اردو میں، اور اور ازج اس کی بھمیں بڑی گول خوبصورت، فی صوت ہی سہل اس کی آواز میں ایک روب، ایک لطافت، ایک نورانیت، ایک کشش، ایک سحر، ایک جادو، سارے مطلب اس میں بھر دیے۔ ایسا حسن و جمال اللہ تعالی نے عطا فرمایا، یتلالا وجهه تلال القمر ليلة البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین کشادہ پیشانی، سہل الخدین گال گول نہ ابھرے نہ پچکے، مشرب اللون گلابی گال، سفید کے ساتھ سرخی اور گلابی پن مل کر چمکتا دمکتا رنگ، ولی الفم ہونٹ تراشے ہوئے کھڑے ہوئے گلاب کی پنکھڑی کی طرح، چوڑے منہ کے ساتھ براکت سنایا، دانت ایسے نورانی چمکدار کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، جو دیکھتا وہ دیکھ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ چرخا کاٹ رہے ہیں، چرخا اب تو یہاں بھی ختم ہو گیا، پنجاب میں بھی ختم ہو گیا، ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے ایسے چرخے کاٹے جاتے تھے، تو ایسے ہمائشا چرخا کاٹ رہے ہیں، تو وہ روئی ایسے اور چرخا ایسے، تو ہمارے نبی آگے بیٹھے ہوئے جوتا اپنا گانٹ رہے، کپڑا کپڑا سی رہے، تو گرمی تھی تو آپ کے ماتھے پہ آ گیا پسینہ، تو عائشہ کی جو نظر پڑی تو پسینے کے قطرے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، تو اما عائشہ ایسے دیکھتے رہ گئی اور چرخا کھڑا ہو گیا، ایسے ہی ایک ہاتھ یہاں ایک یہاں اور ایسے دیکھ رہی، جب چرخے کی آواز بند ہو گئی تو تب آپ نے غور کیا کہ چرخا نہیں چل رہا، تو آپ نے منہ اٹھا کے دیکھا تو اما عائشہ ایسے ایسے عائشہ کیا ہوا، عائشہ کیا ہوا، تو بڑی شاعرہ تھی اما عائشہ، 30,000 اشعار یاد تھے حضرت عائشہ کو، تو انہوں نے ایک دم ابو الکبیر حضری کا شعر پڑھا، بیدا نظر تو الا اسرت وجہی ہی برکت کا برق العارض المتحللی، کیا بتاؤں یا رسول اللہ آپ کے ماتھے کا پسینہ یوں نظر آ رہا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں کوند رہی ہیں، ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم عائشہ کپڑا سی رہی، اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، نظر نہیں آ رہی، آپ کمرے میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کی شعاؤں سے سوئی جگمگانے لگی، یہ نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا، اس کو کوئی لڑکی نہیں ملتی، 40 سال کی بیوہ، دو نکاح ہو چکے ہیں، ہر نکاح سے اولاد ہے، آپ کہتے ہیں 25 سال کا جوان 40 سال میں عورت تو بڑھاپے کو پہنچ جاتی، اور پھر جب آپ کی عمر 51 سال ہوئی تو آپ نے دوسری شادی کی، حضرت سودا 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی، جاتے ہی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی، 53 سال کی عمر میں تیسری شادی، پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے شادی ہوئی، اور پھر 60 برس 7 سال میں آپ نے 9 شادیاں کی، بوڑھے ہونے کے بعد شادیوں کے شوق لگ گئے، آخری شادی آپ نے حضرت میمونہ سے کی 60 برس کی عمر میں، جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے آئے تو اس وقت آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، اور قریش مکہ سے کہا تمہارا تمہیں ولیمہ کھلانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں نہیں ہم تمہارا کچھ نہیں کھائیں گے، نکل جاؤ نکل جاؤ، 3 دن پورے ہو چکے ہیں۔ پھر آپ مکے سے نکلے اور مکے سے آگے ایک جگہ تھی اس کا نام تھا سرف، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں رات گزری، صبح آپ نے سب کو ولیمے کا کھانا کھلایا، پھر وہاں سے مدینے کو چلے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ سے مکے آ رہی تھی، مدینہ سے مکے آ رہی تھی، تو جب سرف پہنچی تو کہنے لگی یہ میری شادی کی جگہ ہے، یہاں میری بارات اور یہاں میری ڈولی اتری تھی، تو آج رات میں یہاں گزاروں گی، میں کل مکے جاؤں گی۔ اسی رات انتقال ہوا، جہاں خیمہ لگا تھا شادی کا وہیں قبر بنی، آج بھی وہ قبر سڑک کے کنارے موجود ہے۔ تو یہ شادیاں جو تھیں یہ امت کی عورتوں کو نمونہ دکھانے کے لیے تھیں کہ جس کے پیچھے مرضی چلو منزل مل جائے گی، خدیجہ کے پیچھے، عائشہ کے پیچھے، جواریہ کے پیچھے، صفیہ کے پیچھے، ام سلمہ کے پیچھے، ام حبیبہ کے پیچھے، زینب بنت جحش کے پیچھے، زینب بنت خزیمہ کے پیچھے، سودا کے پیچھے، جدھر چلو زینب بیٹی، رقیہ بیٹی، ام کلثوم بیٹی، فاطمہ بیٹی، جن کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی۔ یہ شادیاں شوق کی نہ تھیں، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا مالی بن نساء من حاجا مالی بن نساء من حاجا، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. یہ ساری شادیاں امت کی عورتوں کو آسانی دینے کے لیے تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور بہنوں ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئی ہیں. آپ کا علم، آپ کی زندگی، آپ کی صورت، آپ کی سیرت کھلی کتاب کی طرح موجود ہے. کسی نبی کا نسب موجود نہیں. ہمارے نبی کا نسب نامہ عبداللہ باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک موجود ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ناخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروش بن رعیل بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. یہ پورا نسب نامہ ہے ہمارے نبی کا. پھر آپ کا علمی نسب ہے. ہمارے پاس یہ واحد امت ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب کامل موجود اور اللہ کے نبی کا علم کامل موجود. ایک فرق ہے. کلام نہیں اس لیے مٹ گیا. اللہ کی کوئی صفت مٹا نہیں کرتی. قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمانی کتاب ہے. قرآن کو ایک عزت حاصل ہے. یہ آسمانی کتاب ہونے کے ساتھ یہ اللہ کا کلام بھی ہے. اس لیے یہ نہ مٹ سکتا ہے نہ کوئی مٹائے گا. اللہ خود اٹھا لے گا، خود اٹھا لے گا. ایک صبح ہوگی سارے قرآن کے اوراق خالی ہوں گے اور ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوگا. سینوں سے نکال لے گا اور کتاب سے اٹھا لے گا. اسے کوئی بدل نہ سکا، نہ کوئی بدل سکتا ہے. اسے کوئی مٹا نہ سکا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے. تورات، زبور، انجیل چونکہ اب صرف آسمانی کتابیں تھیں، کلام اللہ نہ تھا تو ان کی زبانیں مٹ گئیں، وہ کتابیں مٹ گئیں، خالی ترجمے رہ گئے. اللہ نے اس کو اتارا. تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا قرآنا عربیا انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اس سے زیادہ خوبصورت تعارف قرآن کا پورے قرآن میں مختصر انداز میں اور کوئی نہیں ہے. یہ ایک دو جملے. انه لتنزيل رب العالمين آسمان والے نے بھیجا. نزل به الروح الامین جبریل لایا. علی قلبک آپ کے دل پہ لایا. لتکون من المنذرین تاکہ آپ پیغام سنائیں. بلسان عربی مبین کھلی خوبصورت عربی زبان میں. اللہ نے ہمارے قرآن کو محفوظ کر دیا، اس پر سایہ کر دیا، اس پر سایہ کر دیا. ساری دنیا کو اعلان کیا لاؤ لا استمعت الانس والجن. اے پوری دنیا کے انسان و جنات جاؤ تمہیں مہلت دیتے ہیں. الا ان یاتوا بمثل هذا القران اس قرآن جیسا ایک جملہ لکھ کے لاؤ. ایک جملہ، ایک قطر، ایک آیت، ایک سورت، دس سورتیں، دس آیات لاؤ لاؤ. آج تک دنیا میں کوئی نہ ایسا پیدا ہوا جو اس کے مقابلے میں کلام تیار کر سکتا. اقرا وہ امرؤ القیس بڑا شاعر گزرا ہے. اس کا عربوں میں دستور تھا، میلے پر میلے ہوتے تھے، میلے اس میں شاعر اپنا کلام سناتے. جس شاعر کا کلام اچھا ہوتا اسے بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا. تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ سات شاعروں کا کلام بیت اللہ میں لٹکا ہوا تھا، سات، ان میں 19-20 کا فرق تھا، لہذا ساتوں لٹکے ہوئے تھے، اور ایک عرصہ گزر گیا، کوئی شاعر اس کے مقابلے میں کلام نہ کہہ سکا، وہی لٹکا رہ گیا، دنیا سے انتظار میں تھی اب کوئی اور شاعر اس سے اچھا کہے گا تو پھر یہ اتار دیں گے، نہ کوئی شاعر نہ کہہ سکا، اتنے میں قرآن آ گیا، قرآن، جب قرآن کو سنا تو خود عربوں نے اتارنا شروع کر دیا، نہیں یہ کلام غالب غالب، امرؤ القیس مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، تو لوگوں نے اس کی بہن سے کہا تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں یہ محمد کا کلام کیسا ہے، اس نے سارے کلاموں کی جان نکال دی، وہ کہے نہیں میں نہیں اتاروں گی، ابھی میرے بھائی جیسا کلام کوئی نہیں آیا، اس کا بھائی تھا بھی کوئی بڑی بلا، کفا نبک من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فقوض عفا المقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حندلي وقوفا بها صهبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ اس کی ابتدا میں نے آپ کو سنا، یہ 90 اشعار ہیں، 90 اشعار کا یہ قصیدہ ایک شاہکار تھا، اس نے کہا یہ اس کے ٹکر کا نہیں، پھر ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اس آیت کو سن کر اس کی بہن نے جا کر اتار کے پھینک دیا، کہنے لگی یہ آیت میرے بھائی کے کلام کو کھا گئی. اس میں کیا چیز ہے؟ وقيل يا ارض ابلعي ماءك، اس میں 19 الفاظ ہیں، 19، اور اس میں بلاغت اور فصاحت کی 21 اقسام ہیں، 21، 19 لفظوں میں 21 قسموں کو داخل کرنا یہ خالق کون و مکان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس پر اس نے کہا بات ختم، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. ایسے ہی ایک ایرانی ادیب گزرا ہے، عبداللہ بن مقفع، بعد میں مسلمان ہوا تھا، اس سے کسی نے کہا قرآن کے مقابلے میں کلام لکھو، انہوں نے کہا ایک سال کا خرچہ دو، ایک سال کا راشن دو، لکھتا ہوں. ایک سال گھر میں بیٹھا رہا، باہر نہیں نکلا، کلام تیار کرتا، جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کلام قرآن کے برابر ہے تو گلی نکلا، گھر سے نکلا، ایک سال کے بعد نکلا، ایک سال یوں گلی میں گیا، ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی اور اس کھڑکی کے سامنے ایک چھوٹی بچی قرآن کھول کے پڑھ رہی، یہ گزرا اور اس بچی نے یہ آیت پڑھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، ابلعی اقلعی، یا سماء یا ارض. یہ کیا جادو ہے، جادو ان الفاظ میں، جادو. ہماری بدقسمی تو یہ ہے نا، اب تو یہ عربی مدارس کے طلبہ نہیں قرآن کا حسن سمجھتے، تو میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ سمجھو، ان کو نہیں سمجھ میں آتا جو 8-8 سال پڑھ جاتے ہیں. تو ایسے کانپ گیا، واپس گیا، جا کر سارے کلام کو پھاڑ کے پھینک دیا، کہنے لگا میں بدبخت ہوں جو اس کا مقابلہ کرتا ہوں، میری ایک سال کی محنت کو ایک آیت کھا گئی، میں سارے قرآن کا مقابلہ کہاں سے کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دستور حیات دیا، کسی قوم کے پاس دستور نہیں ہے، ہمارے پاس دستور زندگی ہے اور کسی کے پاس کوئی نہیں. اس کی شرح کے لیے حدیث پاک، اللہ کے نبی نے اپنے اقوال سے، افعال سے، کردار سے، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا سکوت، یہ سب حدیث ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک آپ کی زندگی کی ہر ادا موجود ہے۔ اتنے کامل اکمل طریقے سے اللہ نے حفاظت اس پر کی ہوئی ہے کہ جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکا، ایسے ہی حدیث پاک میں کوئی چیز نہ داخل کر سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ جس دن آپ پیدا ہوئے 22 اپریل 571 عیسوی اور یکم جیٹھ 628 وکرمی اور ربیع الاول پیر کے دن صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے لے کر 11 ہجری 12 ربیع الاول تک 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے۔ محرم سفر کے کیلنڈر کے لحاظ سے 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ کی زندگی ہے۔ جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے۔ دنوں کے لحاظ سے اور اس میں 8,156 دن آپ کی زندگی ہے۔ اعلان نبوت سے لے کر اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہونے تک یہ 22,330 دن اور 6 گھنٹے، ان میں سے نہ کوئی دن چھپا ہوا ہے، نہ کوئی رات چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی گھنٹہ، نہ کوئی منٹ، نہ کوئی سیکنڈ۔ 22,330 دن 6 گھنٹوں کو ان کو 60 سے ضرب دے کے منٹ بناؤ، پھر 60 سے ضرب دے کے سیکنڈ بناؤ، پھر ایک سیکنڈ 1,000 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، 1,000 کے بعد تقسیم نہیں ہو سکتا، 1,000 حصوں تک تقسیم ہو سکتا ہے۔ پھر اس سیکنڈ کو 1,000 سے ضرب دو تو وہ سیکنڈ کے آخری حصے سے لے کر آخری دن تک آپ کی زندگی روشن کتاب کی طرح موجود ہے۔ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اس پہ سورج پہ تو رات آتی ہے، میرے نبی کی زندگی پہ رات بھی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ ایک ایک چیز موجود محفوظ ہے۔ یہاں کیا کیا، یہاں کیا، چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے تھے۔ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا، ہمیں سند کے ذریعے سے ملا۔ دنیا میں تورات لکھی پڑی ہے، سند ہی کوئی نہیں، زبور تو ہے ہی کوئی نہیں، انجیل یہودیوں نے پھر زندہ کر دی ہے، پر اس کی سند کوئی نہیں، تورات سند کوئی نہیں، اصل زبان کوئی نہیں، ترجمہ ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے، پتہ نہیں اصل کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہمارے نبی کی حدیث بھی موجود ہے، سند بھی موجود ہے۔ 1424 سال کے باوجود ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات کہاں سے سفر کر کے آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں نے مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، انہوں نے آگے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب الشناری سے، اور انہوں نے ابو یحییٰ محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ السججی الحروی سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الامام البخاری سے، بخاری بولے، بخاری بخاری تک میں نے آپ کو پہنچایا، آگے بخاری کی کتاب بولی، حدثنا الحمیدی، یعنی انہوں نے حمیدی سے، قال حدثنا سفیان، حمیدی نے سفیان سے، قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، سفیان نے یحیی بن سعید سے، قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یحیی بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہو سمع القمۃ بن وقاص اللیثی، انہوں نے القمہ بن وقاص سے، یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول، وہ القمہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب سے سنا منبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے عمر نے رضی اللہ عنہ کیا کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات. یہ سلسلہ ہے 31 واسطوں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. یہ اللہ کا نبی کا علم ہے. وہ وہاں سے سفر کرتا ہوا آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے آگے منتقل ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ نے حضرت انس سے مصافہ کیا. حضرت انس نے حدیث بیان کی اور کہا ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ. اور یہ کہا حضور سے مصافہ کرتے ہوئے بھی حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہتھیلی ہاتھ سے زیادہ کوئی نرم کوئی خوبصورت کوئی خوشبودار میں نے ہاتھ نہ دیکھا. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مصافہ کیا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مصافہ کیا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مصافہ کیا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. 1980 میں میرے استاد نے مجھ سے مصافہ کیا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. عمل بھی آیا ہے قول بھی آیا ہے. حضور نے حضرت علی کو پانی پلایا کھجور کھلائی اور حدیث سنائی. انہوں نے آگے حسن رضی اللہ عنہ کو کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث سنائی. انہوں نے آگے کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث سنائی. 1980 میں میرے استاد نے جب مجھے حدیث سنائی پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا پھر حدیث سنائی. میں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث سنائی پہلے کھجور کھلائی پھر پانی پلایا پھر حدیث سنائی. اس نبی کی اس طرح زندگی ہم تک آئی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں درد کی بات یہ ہے کہ ماؤں کو فکر ہے میرا بچہ پی ایچ ڈی ہو جائے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے فوجر بن جائے کاروباری بن جائے بالکل بن جائے بنانا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ مسلمان بنے. اس سے پہلے وہ مسلمان بیٹی بنے. اس سے پہلے وہ مسلمہ بنے. اس سے پہلے وہ مومنہ بنے. اس سے پہلے وہ مومن بنے وہ مسلم بنے. اگر یہ نہ بنا تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کے لیے وہ جہنم بنے گا. اولاد ڈاکٹر تو بنی پر اولاد نہ بنی. بیٹی نے دنیا تو پڑھی پر اس نے بیٹی بننا نہ سیکھا. اور بیٹے نے ڈگری تو لے لی پر بیٹا بننا نہ سیکھا. تو سب سے زیادہ دکھی مخلوق ماں باپ ہوگی اپنی اولاد سے. ماں باپ ہوں گے اپنی اولاد سے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری ایک زندگی لائے ہیں جس میں صرف عبادت نہیں. نماز تو پانچ وقت ہے. نوافل جوڑ تو کوئی کتنے پڑے گا. پانچ وقت کی نماز ہماری بنیاد ہے. بنیاد نہ ہو تو یہ گھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. بنیاد نہ ہو تو یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. پلر ہٹا دو چھت نیچے گری گی. جس معاشرے میں نماز نہیں وہ معاشرہ اسلام سے خالی ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹی وی نے بے حیائی پھیلا دی اور انٹرنیٹ نے اور کیبل نے بے حیائی پھیلا دی. پھیلائی ہے پر میں کہتا ہوں یہ بے نمازیوں کی وجہ سے بے حیائی آئی ہے. اگر یہ قوم نمازی ہوتی تو انٹرنیٹ کیا اور کیبل کیا اور ٹی وی کیا. اگر وہ اس سے بھی زیادہ ننگا ہو جاتا تو کبھی ہماری نوجوان نسل میں بربادی نہ آتی. نماز ایک یہ تربیلا ڈیم کے پانی کو کیسے روکا ہوا ہے بند باندھ کے. وہ جو نئی نہر نکالی ہے اس کا پانی کتنا تیز ہے اس کو کیسے روکا ہوا ہے بند باندھ کے. نماز ایک بند ہے. نماز ایک پہاڑ ہے. نماز ایک ہمالیہ پہاڑی سلسلہ قراقرم ہمالیہ ہندوکش سلیمان یہ سارے چھوٹے پہاڑ ہیں اور نماز اس سے بڑا پہاڑ ہے. ساری دنیا کی تہذیب ننگی ہو کر آوارہ ہو کر آپ کے ٹکرائے اگر معاشرہ نمازی ہوگا تو خود ہی ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. حکومت کو لوگ گالیاں دیتے ہیں حکومت نے بے حیائی پھیلا دی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں بے نمازیوں کی وجہ سے بے حیائی آئی ہے. عورتوں کے پردے اترے، نوجوانوں کی آنکھ آوارہ ہو گئی، کانوں میں موسیقی کے رس گھل گئے، یہ کس لیے؟ زہر گھلا ہے، رس کیا گھلا ہے؟ بے نماز ہونے کی وجہ، بے نماز، جس معاشرے میں نماز ہوگی اس میں بے پردگی نہیں آ سکتی، آوارگی نہیں آ سکتی، اس میں گانا نہیں چل سکتا، اس لیے گانا چل گیا، اس لیے مرد عورت میں آزادی آئی، اس لیے ہماری نسل نے کیبل سے اور ٹی وی سے گمراہی کا زہر پیا کہ نماز کوئی نہیں تھی، اگر نماز ہوتی تو ان میں طاقت نہ تھی کہ ان کے اخلاق پہ اثر ڈالتا۔ حبیب بن عمیر قید ہو گئے، ایک روم کی قید، بڑے حسین جوان تھے، رومی نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی شادی کر دوں اور تجھے اپنی جاگیر دے دوں۔ کہنے لگے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا چلو اس کو برائی کی دعوت دو، جب یہ منہ کالا کرے گا تو سب کچھ کرے گا۔ تین دن تین رات ایک کمرہ، ایک گھر سجا سجایا، شراب بھی پڑی ہوئی، کھانا بھی پڑا ہوا، اور تین دن تین رات روم کی حسین ترین لڑکی عرب کے بدو شاہ سوار کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور اس تین دن تین رات میں اس کی آنکھ کا پردہ بھی نہیں اٹھ سکا۔ اگلا تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں سے یوں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں ہوا۔ آخر وہ تین دن کے بعد خود کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تین دن کھایا نہ تین دن پیا۔ کہنے لگے تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، اور نہ تو میری دعوت کو قبول کرتا ہے، تجھے روکتا کون ہے کہنے گے لڑکی مجھے میرا رب روکتا ہے جو میری شہرت سے قریب ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج میرے لیے شراب حلال ہو چکی ہے، تین دن گزر چکے ہیں، میں پیاس سے مرنے کو ہوں، بھوک سے مرنے کو ہوں، آج سور کے گوشت بھی ہو تو میرے لیے حلال ہے کہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہوں، پر میں اپنے اللہ کو دکھا رہا ہوں کہ یا اللہ تجھ پہ قربان ہو جاؤں گا پر تیرا حکم نہ توڑوں گا۔ وہ کہنے لگی میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی۔ خود اس کے لیے پانی بھی لے کر آئی، کھانا بھی لے کر آئی، اور رات کو آئی اور آ کے دروازہ کھولا، کجا نوجوان آگے تیرا نصیب ہے، یہ کھانا ہے، یہ پیسے ہیں، یہ راہ ہے، یہ تارا ہے، رات کو چلنا، دن میں چھپ جانا، اس تارے کو اپنے سیدھے کندھے کی طرف رکھتے رہنا، چلتے چلتے عراق کے دیش میں پہنچ جاؤ گے۔ جب نماز زندہ تھی تو ہر حربہ ناکام ہوا، اب نماز کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو سانپ کا زہر چل گیا، کرنٹ لگ گیا، اگر کرنٹ بجلی کا اور بجلی کا تار اگر وہ ربڑ کے اندر جا رہا ہو تو کرنٹ تو ہے، اثر کیوں نہیں؟ تار نے بیکار کیا ہوا ہے۔ یہ معاشرہ اگر نمازی ہوتا تو ہر بے حیائی کی اسکیم اللہ توڑ دیتا۔ حکومت کو گالیاں نہ دو، قصور میرا ہے، میں نے نماز کے لیے لوگوں کو کیوں نہ تیار کیا۔ پھر جو پڑھنے والے ان کا رونا یہ ہے کہ انہیں نہ ذوق ہے نہ شوق ہے، آپ کے سرحد میں نماز کا رواج تو ہے پر ایسی بری نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی روتی ہوئی جاتی ہے، اس قدر گندی نماز پڑھتے ہیں، اس قدر خراب نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی ان پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ پتہ نہیں پشتوں میں قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک منٹ میں رکوع سے بھی فارغ، سجدے سے بھی فارغ، چار رکعت ڈھائی منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کہاں گئے وہ، وہ تھے اب تو قبروں میں چلے۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھی، حضرت عثمان امیر المومنین ہیں، مکے آئے ہوئے ہیں، حرم حجر اسود کے سامنے، اللہ اکبر، عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے، اللہ اکبر، الف لام میم ذلک الکتاب، ان کو جستجو ہو گئی، دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں، وہ گئی بقرہ، وہ گئی آل عمران، وہ گئی نساء، وہ گئی مائدہ، وہ گئی آراف، وہ گئی انعام، وہ گئی آراف، وہ گئی انفال، وہ گئی توبہ، وہ گئی یونس، چل، الف لام سے جا کر بناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں پورا قرآن ادھر ڈھائی منٹ میں چار رکعت فارغ، ہر رکعت میں قل ھو اللہ، ہر رکعت میں قل ھو اللہ، اللہ سے ٹھیکہ کر لیا ہے، باقی قرآن تو واپس کر دے، سے میں ہمیں قل ھو اللہ دے دے، ہم نے ہر رکعت میں یہی پڑھ کے نماز سر سے اتارنی ہوئے. چار صورتیں تو یاد کرتے کہ ہر رکعت میں الگ الگ پڑھا جاتا اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد اگر کوئی اور یاد آیا تو نماز کی روح نکل گئی. اللہ اکبر، جب کہا اللہ اکبر تو اب کیا ہے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اگر نہیں ہو سکتے ہونے کی کوشش تو کرو، یہ عورتیں کوشش تو کریں، یہ مرد کوشش تو کریں. جب پھر نماز کے بعد ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ سے کہو یا اللہ معاف کر دے، میں نے تو کوشش کی تھی تیری یاد میں پڑھنے کی، نہیں پڑھی گئی. مجھے 33 سال تبلیغ میں ہو گئے، مجھے صرف دو آدمی ملے جن کو میں نے نماز کے لیے روتے دیکھا، پریشان ہوتے دیکھا، ورنہ آج تک نہ کسی عالم کو دیکھا، نہ کسی نمازی کو دیکھا، نہ ان طالب علموں کو دیکھا، نہ کسی عورت کو دیکھا، نہ کسی مرد کو کہ جو نماز کے لیے روتے ہوں کہ نہیں پڑھی جاتی. اللہ کے شان، وہ بھی ہماری جماعت کے ہیں. ایک جنرل امیر حمزہ تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. ایک فقیر عبد المجید ہیں، بڑے ذمہ دار ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، میں نے ان کو آ کے دیکھا، کہتے مولوی صاحب نماز کیسے پڑھوں، نہیں پڑھی جاتی، نماز کیسے پڑھوں، نہیں پڑھی جاتی. اور حالانکہ جنرل امیر حمزہ جیسی تہجد میں نے زندگی میں کسی کی دیکھی، اس کا رات کا رونا، رات کی تلاوت آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. جیسے زرار ابن زمرہ کنانی نے کہا تھا، آج بھی علی کی آہ و بکا، حضرت علی کا رونا میرے کانوں میں ہے، میں چشم دید گواہ ہوں اس شخص کے رات کے رونے کا بھی، رات کے اٹھنے کا بھی. لیکن اس کے باوجود وہ ہر تشکیل میں میرے پاس آ کر کہتا، مولانا نماز نہیں پڑھی جاتی، میں کیا کروں، نماز نہیں پڑھی جاتی. میں جب نماز کی نیت مانتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ، جیسے تیرے نیک لوگوں نے نماز پڑھی تھی تیری یاد میں، یا اللہ میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں، میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں، جب سلام پھیرتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نہیں پڑھ سکا، مجھے معاف کر. ہاں پھر وہ کیسی کامیاب جماعت میں نکلے ہوئے، ہماری جماعت مظفر آباد، وہ پہنچے پنڈی، آگے جماعت کے پاس جانا ہے، ہسپتال چلے گئے. وہ فوجی تھے، جرنیل ریٹائر، انہوں نے کہا جی آپ کا تو دل ہی بند ہو رہا ہے، لٹکایا ان کا لبیک اللہم لبیک، اور اللہ کے پاس پہنچ گیا. نماز نماز زندہ کرو، یہ ذوق نہیں، ذوق نہیں، شوق نہیں. سب سے پہلے جو میں تبلیغ سے متاثر ہوا تھا، میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، کیونکہ ہمیں دین کا شعور کسی نے نہ دیا، ہماری جانوروں کی زندگی سے. تو ایک لڑکا تھا ہمارے کالج کا جو کچھ کرتا تھا، وہ سب سے زیادہ بےچارہ بے عزت ہوتا. تو ایک دن میں اپنے دوستوں کے کمرے میں بیٹھا، وہ عمومی گشت ہو، اب پتہ چلا وہ عمومی گشت ہو رہا تھا، وہ گشت کرتے ہوئے آ گئے، وہ سارے لڑکے چلے گئے، میں پیچھے بیٹھا رہا. جب وہ باہر نکلے تو ایک لڑکے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا نام عزیز اللہ تھا. میں نے کہا تم نہیں چل رہے؟ میں کہا میں نہیں چلتا، تم جاؤ. وہ کہنے نہیں چلو میرے ساتھ. میں کہا میں نہیں جاتا، جاؤ. تو میری اس کی تکرار ہوتی، تو وہ مجھے زبردستی گھسیٹ کے لے گیا. تم ہمیں کھینچا تانی میں دیر ہو گئی، ہمارے کالج کی مسجد. میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو وہ لڑکا، وہ ہمارے کالج کا لڑکا جو گشتیں کیا کرتا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے ننگے تار کا کرنٹ لگا دیا ہو، میں ایسے ہو گیا. یہ کیسی نماز، یہ کیسی نماز. میں نے زندگی بھر کبھی کسی کو نماز میں ایسے کانپتے نہیں دیکھا تھا. اب یہ سال سال لگا لیتے ہیں ان کا رکوع سجدہ ٹھیک. پہلا اثر نماز کا خاموش، دوسرا اثر بھی نماز کا ہوا. نیو ہاسٹل، اقبال ہاسٹل میں ایس ایس سی کے لڑکے تھے، نیو ہاسٹل میں پھر بی اے بی ایس سی سے ایم ایس سی تک. تو ہم اپنے دوستوں کو ملنے گئے ہوئے تھے، تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کینٹین کینٹین کے باہر، گرمی تھی باہر بیٹھا، میرا منہ سامنے بلاک کی طرف، میرے تین دوست منہ ان کا منہ میری طرف، عزیز اللہ، اکرم سخیرا، محمد علی بلوچ، یوں ہم نہ خالد میلا ہمیں. تو اذان ہوئی عصر کی، کونے میں مسجد تھی، سامنے بلاک. میں نے کیا دیکھا کہ وہ نعیم الدین اب سیڑھیوں سے اس طرح اتر رہا تھا، اس طرح اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس طرح گھسٹ کے آ رہا تھا، بھی ساتھیاں نہیں تھی، کیا تھا، اترا. سارا سفر اس نے اسی طرح کیا، اسی طرح. جا کر اس نے نماز پڑھی، ہم نے کوئی نہیں پڑھی، لیکن اس نے ہم پہ وار کر دیا تھا. میں نے ایک دم کہا، میں کہا دیکھو دیکھو دیکھو یہ نعیم الدین صاحب کیا کر رہے ہیں. ساری سیڑھیاں اترا، گھسٹتا ہوا گیا اور ہم دم بخود بیٹھے دیکھتے رہے. نماز ختم ہوئی، پھر وہ اسی طرح آیا اور گھسٹتا ہوا اوپر چلا گیا. یہ سب سے پہلا میرے اوپر اثر تھا تبلیغ کا. تو سرحد میں نماز کا رواج تو ہے، پر نماز کو سنوارنے کا رواج کوئی نہیں. مدرسوں میں پڑھنے والوں کی نماز ایسی نہیں کہ دیکھ کے پتہ چلے کسی مدرسے کا لڑکا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا نا، اس کے خالی جیب ہو کر بھی اللہ کام بنائے گا. پھر اسے دعا مانگنا آ جائے گا، جسے دعا کا طریقہ مل گیا اس کے کام گھر بیٹھے بنے گئے. فصلی رکعتین ثم دعا، فصلی رکعتین ثم دعا، اس نے پڑھی نماز اور پھر مانگا اپنے اللہ سے. اس نے پڑھی نماز پھر مانگا اپنے اللہ سے. لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں. پر یہ ہماری سنتا نہیں، کیسے سنے؟ تم تو دعا پڑھتے ہو، کبھی مانگو تو فوراً سنے گا. ام یجیب المضطر اذا دعا، ذرا مانگو تو صحیح، تڑپ کے پھر دیکھو کیسے سنتا ہے. نماز زندہ ہو، نماز کے ساتھ حسن معاشرت، حسن اخلاق، جس کو اللہ کے نبی نے میرے بھائیو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا کہ پورا گھر جنت تب بنتا ہے جب اولاد فرما بردار ہو، ماں باپ شفیق ہوں، میاں بیوی میں محبت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، عزت نفس کا خیال ہو، الفاظ تول کے بولے جائیں، بول میٹھا بولا جائے. لوگ آج کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کلاشنکوف کی گولیوں سے زیادہ تیز الفاظ بولتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی میرے الفاظ واپس کر دو، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ یہ تو ایسا کہ مسلمان ہے، اس کے گھر میں معاشرت پٹھانوں کی ہے. چاہے کوئی عام مسلمان ہے، چاہے کوئی دیندار مسلمان ہے، اس کے گھر میں معاشرت پنجابیوں کی ہے، سندھیوں کی ہے، بلوچوں کی ہے. معاشرت نبوی کوئی نہیں، حضور والی معاشرت کوئی نہیں ہے. اور میرے بھائیو، اچھے اخلاق والا قیامت کے دن بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے تہجد گزاروں سے اونچا ہوگا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان ساری زندگی تہجد پڑھ کر آئے، ساری زندگی روزے رکھ کر آئے. ایسی تہجد پڑھے کہ عشاء سے لے کر فجر تک سوئے نہیں. ایسے روزے رکھے کہ عید کو چھوڑ کر ساری زندگی مرتے دم تک روزے رکھتا چلا جائے. کتنا بڑا عمل ہو گیا اس کا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. وَعِثْتَ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہیں اخلاق کی بلندیوں پر پہنچانے آیا ہوں. اور 90% اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے 10% باقی افعال سے، 90% زبان کا بول ہے. زبان کا بول ہے جو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو بول میٹھا سیکھو، محبت سیکھو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو. جواب دینے سے ہونٹ بند کر لو، تمہاری زندگی اللہ جنت بنا دے گا. بڑے بڑے مجاہدے کرنے آسان ہیں، پر بدتمیز کے آگے چپ رہنا مشکل ہے. بڑے بڑے نفل پڑھنے آسان ہیں، پر گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. ساری ساری رات کی تہجد آسان ہے، اور حال نہ پوچھنے والے کا جا کے حال پوچھنا مشکل ہے. پیدل چلہ لگانا آسان ہے، پر جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنا مشکل ہے، چاہے پڑوس میں رہتا ہو. یہ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے. اس پر ضمانت، اس ضمانت ہمیشہ اوکھے کام پر ہے. آپ نے کہا ٹوپی والو اپنے اخلاق اچھے کر لو، جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا. حالانکہ میں ضامن ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، زبان بڑی تیز چلاتی ہے، تو آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی۔ دوسرے کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ ہماری پڑوس کی عورت ہے، فرض پورے کرتی ہے، نفل کوئی نہیں پڑتی، زبان کا بول بڑا میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ ہمارے گھروں میں باپ بیٹے کی تمیز نہیں، ماں بیٹے کی تمیز نہیں، اور میاں بیوی میں اخلاق نہیں۔ یہ باہر ڈیرے میں بیٹھے ہوں گے اور باہر اپنی بیٹھک میں ہوں گے تو بڑے اچھے اخلاق، آنے والوں کو چائے پوچھ رہے، کھانا پوچھ رہے، حال پوچھ رہے، ہنس رہے، مسکرا رہے ہیں، گھر جاتے ہی اتنے بدتمیز ہو جاتے ہیں، اتنے بد اخلاق ہو جاتے ہیں کہ جیسے آگے گوشت کا انسان نہیں ہے، آگے کوئی لوہے کی مشین ہے، پتھر کی مشین ہے، جس کے سینے میں دل کوئی نہیں ہے، اسے گالیاں نکالوں، اسے تھپڑ ماروں، اسے بے عزت کروں، اسے بار بار ٹوکوں، جیسے آگے پتھر پڑا ہوا ہے، جیسے آگے لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اس بد اخلاقی کی قیمت دینی پڑے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور یہاں سب سے زیادہ برا سلوک اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ مہمانوں میں بڑے مہمان نواز اور اندر جا کر انتہائی بدتمیز، انتہائی بد اخلاق، اور آگے ان کو شیطان کا کہتا عورت پہ روب رکھنا چاہیے۔ روب کا یہ طریقہ ہے؟ محبتوں سے بھی تو دل خریدے جاتے ہیں، محبتوں سے بھی تو روب قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور مولانا یوسف صاحب نے حیات الصحابہ جیسی کتاب لکھی ہے، 14 صدی میں کوئی عالم ایسی کتاب نہیں لکھ سکا۔ یہ علماء عرب نے کہا ہے، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، علماء عرب نے کہا ہے 14 صدی میں کوئی عالم ایسی کتاب نہیں لکھ سکا۔ اس کی جلد دوم آدھی معاشرت پر ہے، آدھی معاشرت پر ہے۔ اور پڑھو یہ تبلیغ والے، کیونکہ یہ نہیں لکھی گئی حیات و صحابہ، یہ امت کے لیے لکھی گئی ہے، پر درد یہ پڑھتا کوئی نہیں۔ صرف پڑھو تمہیں پتا چلے کہ حضور کی معاشرت کیا ہے، اخلاق کیا ہیں، رویہ کیا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ تو نے حیات الصحابہ 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ میں ان کی روح سے آج شرمندہ ہوں، میں نے اسے 5 دفعہ پڑھا، ہر حرف کر کے، 3 جلدیں ہیں، 3 جلدیں، ایک ایک حرف کر کے میں نے اسے 5 دفعہ پڑھا۔ لیکن اب سفروں کی کثرت، مجمع کی کثرت، مجھے تنہائی میسر نہیں رہی، میرا اپنا کوئی وقت نہیں، جب میں سو جاؤں کوئی میرا وقت ہے، جاگ اٹھوں نہ مجھے کوئی بیٹھنے دیتا ہے، نہ کوئی مجھے کوئی کام کرنے دیتا ہے، تو وہ اس قدر مصروفیت ہو گئی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اور میں اب بھی اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے 10 دفعہ پڑھوا دے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اللہ کا شکر ہے زندگی میں پڑھتے ہی گزری، میں نے کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی جس کو جتنی دفعہ میں نے پڑھا میں رویا بھی ہوں، اور میں نے اپنے اندر ایمان کی حرارت کو محسوس کیا ہے۔ حالانکہ کتنی کتابیں نظروں سے گزری، آج بھی گزر رہی ہیں، جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے میں کتاب کے آگے بیٹھوں۔ پر وہ غالب نے کہا تھا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، پر وہ فرصت ملتی کوئی نہیں، لیکن جب کبھی ملتی ہے تو میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت کتاب ہوتی ہے۔ میں نے حیات الصحابہ جیسی اثر کرنے والی کتاب قرآن کے بعد، حدیث قرآن کو چھوڑ دیں، اس کا تو بدل کوئی نہیں، اس کی تو مثل کوئی نہیں، ان کو الگ کر دیں، قرآن اور حدیث کے بعد میں نے کوئی کتاب ایسی اثر والی زندگی میں نہیں دیکھی کہ 5 دفعہ پڑھ، حالانکہ میرا ذوق میں 1 دفعہ پڑھوں میں دوبارہ پڑھنے کو میرا جی نہیں چاہتا، 1 دفعہ میری نظر سے گزر جائے میں دوبارہ اس کو دیکھنے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ حیات الصحابہ پڑھنے کا میرا آج بھی دل ہے کہ یا اللہ مجھے 10 دفعہ پڑھوا دے، لیکن ہو نہیں رہا۔ آپ کو کہہ رہا ہوں ایک دفعہ تو پڑھ لو، اور جلد ثانی غور سے پڑھو زندگی، کیونکہ تبلیغ والوں نے بھی 4th نمبر کو طلاق دے دی ہے، مدرسوں میں بھی اخلاق نہیں سکھائے جاتے، فقہ وہ ایمان بنانے والا طرز تعلیم نہیں، ایمان کو ابھارنے والا طرز تعلیم نہیں۔ بچے بچیاں 4 سال 8 سال گزار کے آتے ہیں نہ انگیٹھیوں میں حرارت ہوتی ہے، نہ اندر میں تپش ہوتی ہے، نہ اندر میں وہ آگ ہوتی ہے، نہ اندر میں محبت اور عشق کے گمزمے ہوتے ہیں۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علام ہیں، کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جے چک سولی دیتے، کڑ واقف کل اسرارا ہو، سجدیوں سر چین نبا ہو، تڑ کافر کہن ہزارا ہوں، زاد زاربا جزر و چھوڑ ملا، کوئی عشق دا سبق پڑھا مینوں۔ یہ میں نے ایسے اپنی زبان میں تمہیں کچھ چند شعر سنا دیے۔ مفہوم یہ ہے کہ بھائیو، وہ طرز تعلیم جو ایمان میں حرارت پیدا کرتا تھا، جو عشق کی انگیٹھیوں کو تپا دیتا تھا، اور آدمی خود بھی کندن ہوتا تھا اور خود بھی بھڑکتا تھا، اوروں کو بھی گرماتا تھا، وہ طرز تعلیم ہمارے مدرسوں میں نہیں ہے۔ تبلیغ والوں نے بھی چوتھے نمبر کو کہیں جا کے دھکا دے دیا ہے، خلیفہ بننے کا ان کو شوق چڑھا ہوا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اگر اخلاق نہ ہوئے تو ساری تبلیغ مردود ہو کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کا فرما، اللہ کا قرآن کہتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شیر تبلیغ کرنے کے لیے دو شیر اخلاق پیدا کرو، ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے۔ سادہ ترجمہ بتا رہا ہوں، خذ العفو، خذ العفو، عفو کیا کر اللہ، معاف کرنے کو پکڑ لو۔ ارے بھائی کسی ہوائی چیز کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، کوئی صفت پکڑنے کی چیز ہے؟ ہاں بھائی، راڈ پکڑو، تار پکڑو، کرتا پکڑو، داڑھی پکڑو، پگڑی پکڑو، اور اگر کوئی ہوا پکڑو تو یہ جملہ ٹھیک ہے؟ ہوا پکڑو وہ جملہ ٹھیک ہے؟ وہ ایک بھائی ناراض، وہاں سارے ہی پٹھان بیٹھے ہوئے، وہ ایک خان صاحب کو ڈاکٹر نے کہا آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کریں۔ وہ ہوا خوری تو اردو کا محاورہ ہے، سیر کریں، ہوا خوری، سیر کریں، آپ صبح سیر کیا کریں؟ کیونکہ پٹھان کی اردو تو ایسی تھی، وہ صبح صبح جا کر باغ میں کبھی کرے، کبھی ہاپ کرے، کبھی ہاپ کرے۔ ان کا خان صاحب کیا ہوا کا ڈاکٹر بولا تھا، ہوا کھاؤ، ہم ہوا کھاتا ہے۔ معاف کرنا کوئی چیز ہے جس کو میں پکڑ لوں؟ اللہ کہتا ہے پکڑ لو، معاف کرنا پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ جیسے اپنی چیز کو پکڑتے ہو نا تو چھوڑتے نہیں ہو۔ زندگی بھر کا قانون بناؤ، معاف کرنا زندگی کا عمل بنا لو، کبھی اسے نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ اہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں صفائے جا۔ ذرا یہ ذائقہ تو اللہ کی قسم، چپ رہنے میں وہ لذت ہے جو جواب دینے میں نہیں ہے، جھک جانے میں وہ لذت ہے جو گردن اٹھانے میں نہیں ہے، دعا دینے میں وہ لذت ہے جو گالی دینے میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں میرے بھائیوں صرف اپنے تجربے پہ قسم نہیں اٹھا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی خبروں پہ قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم چپ رہنا سیکھو تو صحیح، تم اخلاق سیکھو تو صحیح، اسلام کی ہوا چلے گی، ہوا چپ نہیں رہتے، خاموش نہیں رہتے۔ مجھے یہ کہا، مجھے یہ کہا، مجھے یہ کہا، یہ ہوتا کون ہے؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ ارے اس کو پھاڑ دو، اسے پھاڑ دو، اسے جلا دو، اپنی مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے تو دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ دانا مٹ جاتا ہے، پھس جاتا ہے، پھر گلاب کھلتے ہیں، پھر چمبیلیاں مسکراتی ہیں، پھر خوشے چمکتے ہیں، پھر بہار آتی ہے، کچھ دانے مٹتے ہیں، پھر بہار آتی ہے۔ اپنی ذات کو مٹاؤ، خود العف، معاف کرنے کو پکڑو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں، جاہل سے مراد زیادتی کرنے والا، زیادتی کرنے والے سے بھی در گزر کرو، اب تبلیغ کرو۔ خود العف، اوپر وأعرض عن الجاهلين نیچے وأمر بالعرف تبلیغ درمیان میں اوپر بھی کیپسول اخلاق کا نیچے بھی کیپسول اخلاق کا اوپر بھی اوپر بھی اوپر بھی مٹھائی نیچے بھی مٹھائی اوپر بھی مٹھاس نیچے بھی مٹھاس بیچ میں تبلیغ ڈالو سارا جہان لے لے گا اور سن لو اچھے اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق ایک روایت میں آتا ہے دو چیزیں اسلام میں بڑی مشکل ہیں ایک توکل ایک اخلاق ایک یقین ایک پوری روایت سنو ایک صحابی کا قول ہے تو یہ قول ایسا ہے چونکہ آگے اوپر ہے نہیں تو لہذا انہی کی طرف سے روایت کر کے کہا جا سکتا ہے لیکن یہ مشکات نبوت سے نکلا ہوا کلام ہی نظر آتا ہے فرمایا ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب توکل میں ما نزل من السماء شيء اقل من اليقین وما قسم للناس شيء اقل من الحلم اللہ نے آسمان سے دو چیزیں تھوڑی اتاری ہیں آسمان سے دو چیزیں تھوڑی اتاری ہیں ایک یقین اخلاق اخلاق کی بلندی کو کہتے ہیں تو جو چیز بازار میں تھوڑی ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے زیادہ ہو تو گھٹ جاتی ہے اور کم تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اخلاق اور یقین بازار میں تھوڑے ہیں تو معلوم ہوا قیمت زیادہ دینی پڑے گی ویسے نہیں ملیں گے پھر میں نے ان دونوں کا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی کوئی 10-12 سال ہو گئے پڑھے ہوئے میں دونوں میں موازنہ کر پڑا یقین مشکل اخلاق مشکل یقین مشکل اخلاق مشکل پھر اور اس مضمون کے لیے کتابوں کو دیکھا قرآن کو دیکھا حدیث پاک کو دیکھا اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھا اپنے ساتھ چلنے والوں میں دیکھا تو میں نے یہ دیکھا میرے بھائیوں کہ یقین کا سبق اخلاق کا سبق اخلاق کا سبق یقین سے بھی مشکل ہے یقین سے بھی مشکل ہے یقین سے بھی مشکل ہے اخلاق کی کمزوری چھپ جاتی ہے یقین کی کمزوری چھپ جاتی ہے اور اخلاق کی کمزوری چھپتی نہیں یقین کی کمزوری کا نقصان صرف مجھے ہے اور اگر میں بد اخلاق ہوں تو اس کا نقصان میری ماں کو میرے باپ کو میرے بچوں کو میری بیٹیوں کو میری بیوی کو میرے سسرال کو میرے دوستوں کو میرے پڑوسیوں کو میرے ملازموں کو میں جس دائرے میں چلوں گا میں پھر کیکر کا کانٹا بنوں گا جس کا کام چبھنا ہے چبھنا ہے چبھنا ہے یقین کی کمزوری چھپ جاتی ہے اخلاق کی کمزوری چھپتی نہیں ہے یقین اندر کی چیز ہے اخلاق باہر کی چیز ہے میری روح تو نظر نہیں آ رہی جسم نظر آ رہا ہے یقین اندر ہوتا ہے نظر نہیں آتا اخلاق باہر ہوتے ہیں چھپ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کے بارے میں بشارت دی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ حضرت اسماعیل کے بارے میں بشارت دی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ حلیم علیم حلیم اسماعیل کیا ہے غلام حلیم اسحاق کیا ہے غلام علیم اس پر علماء نے کیا کہا ہے حضرت اسماعیل کا درجہ حضرت اسحاق سے زیادہ ہے کیسے وہ کیسے وہ ایسے کہ اسماعیل کو حلیم کا ٹائٹل ملا ہے اور اسحاق کو علیم کا ٹائٹل ملا ہے اسماعیل کو وہ صفت دی گئی ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے عالم ہونا یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے اور اچھے اخلاق والا ہونا یہ عالم کی نشانی ہے ہر علم والا اخلاق والا نہیں ہوتا ہر اخلاق والا علم والا ہوتا ہے حلیم قاد الحلیم ان یکون نبیا آپ نے فرمایا قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی ہو جائے اور سنو آپ نے کہا ادبا فقہا کأنہم انبیاء من خصال ما اشرفہا بنو حارثہ کا وفد آیا تو علقمہ بن حارثہ کہتے ہیں کون لوگ ہو حضور نے پوچھا کون لوگ ہو کہا جی ایمان والے کا کیا نشانیاں کا یہ 15 نشانیاں کا کون کون سی ہیں ان کا توحید رسالت توحید لا الہ الا اللہ رسول اللہ نماز روزہ حج زکات اور 5 کون سی ہیں کا ایمان باللہ والملائکہ والکتب والرسل والآخرہ کا اور کون سی ہیں اور کون سی ہیں کہا یہ ہمیں پہلے سے ہیں کیا ہیں وہ کیا ہیں الشکر عند الرخاء الصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء. کیا کہا؟ پانچ. کیا کہا؟ یا رسول اللہ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں, جب اللہ لیتا ہے صبر کرتے ہیں, جب اللہ کوئی ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو ہم جگہ فضا نہیں کرتے, اور جب ٹکر ہو جائے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی. اور یا رسول اللہ دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے کبھی خوش نہیں ہوئے. یہاں سگا بھائی سگے بھائی پہ مقدمے کر کے اسے ذلیل کر کے خوش ہو رہا ہوتا. باپ بیٹے میں مقدمے چل رہے ہیں, باپ بیٹے میں مقدمے چل رہے ہیں. تو ان پانچ آخری پانچ باتوں کو جو آپ نے سنا نا, الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصيبة اذا حلت بالاعداء. تو آپ مسکرا پڑے. اس پر آپ نے کہا ادبا فقہا کأنهم انبیاء من خصال ما اشرفها. آیا آیا آیا کاش کے کچھ اخلاق سیکھ لیتے تو تبلیغ بھی چل پڑتی, گھر بھی جنت بن جاتے, اور لوگوں کا رخ علماء اور علم کی طرف ہو جاتا. پر یہاں تو ہم چو دیگر نیز. آپ نے کہا کہا واہ واہ واہ واہ واہ واہ. یہ میں الفاظ کا نہیں, اس وقت جو کیفیت بن رہی تھی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے کہا واہ واہ واہ واہ واہ واہ ما اشرفہا. یہ ما اشرفہا کی میں تصویر بنا رہا ہوں. دیکھو جب تک عربی ادب نہیں پڑھو گے بالکل ان پڑھ رہو گے, چٹے ان پڑھ کورے صرف ضرب یضرب ضربن میں گھومتے رہو گے. ما اشرفہا واہ واہ واہ واہ واہ واہ. رے تمہیں اللہ نے وہ صفات دی ہیں جو نبیوں کی دی جاتی ہیں, تم تو مجھے یوں لگ رہے ہو جیسے نبی ہوتے ہیں. کأنہم انبیاء. پھر آپ نے کہا پانچ اور بتا دیتا ہوں تم کامل ہو جاؤ گے. پندرہ پہلے ہیں, پانچ اور لے لو مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا کیا یا رسول اللہ؟ کلا تبنوا ما لا تسکنون. جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ. تو کیا مطلب کہ بناؤ ہی نہیں؟ نہیں, بنانے کی نفی نہیں ہو رہی. جیسے آج کل گھر بن رہے ہیں اس کی نفی ہو رہی ہے. ایسے نہ بناؤ کہ تکبر کی نشانیاں اور اوپر اتنا کچھ لگا دینا کہ جیسے مرنا ہی نہ ہو. لا تبنوا ما لا تسکنون. جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ, یعنی ضرورت کا بناؤ. لا تجمعوا ما لا تاكلون. جسے استعمال نہیں کرنا اسے جمع نہ کرو. دنیا بڑی غریب ہے, اوروں کو تقسیم کرو. اور کیا کرو؟ واتقوا الله الذي اليه تحشرون. جس رب کے پاس جانا ہے اس سے ڈر کے چلو. اور کیا کرو؟ لا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون. جس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ, اس کے لیے لڑو نہیں, اس کے لیے کلاشوں کو پھینکنے نکالو, اس کے لیے قتل نہ کرو, اس کے لیے گالیاں نہ لو, اس کے لیے جھوٹے مقدمے نہ کرو. پانچواں کیا ہے؟ ورغبوا فيما غدا اليه تصيرون وفيه تخلدون. جس جنت میں جا کے رہنا ہے اس کے شوق رکھو, اس کی دوڑ لگاؤ, اس کی دوڑ لگاؤ. تو میرے بھائیو بہنوں, اخلاق پر مجھے یہ حدیث یاد آئی. اپنے اخلاق بناؤ. بہترین اخلاق والا وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے, بہترین اخلاق والا وہ ہے جو ماں باپ سے اچھا سلوک کرے, بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی گالیاں سن کر بھی اپنے بارے میں دعائیں دینا سیکھ جائے. جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف شروع کر دو, چند دن کے بعد نتیجہ دیکھ لینا. جو تمہیں گرانا چاہے تم اسے اٹھانا شروع کر دو. جو تمہارے عیب کھولے تم اس کی اچھائیاں کھولنا شروع کر دو. تمہارے حق میں اللہ کی تقدیر ہو جائے گی. پھر اللہ نے عورتوں کو حق سمجھایا. ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہو، ہر زخم میں پیپ بھر چکی ہو پیپ، اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تم نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، اخلاق بناؤ، ماں باپ کی ٹھنڈک بنو، ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ، ماں باپ کی ٹھنڈک بنو، بیویوں سے بدتمیزی نہ کرو، ان کے لیے راحت اور ٹھنڈک بنو۔ آپ قیامت کے دن اللہ کہے گا، ہاں بھائی لاؤ بھائی تبلیغی صاحب کو لایا جائے، مولانا صاحب کو لاؤ بھائی، حاجی صاحب نمازی صاحب لاؤ بھائی، لاؤ بھائی اس کے عمل تولو۔ کیا تولیں گے اللہ؟ یہ میں ایسے ہی اضافے کر رہا ہوں، نماز تولیں، روزہ تولیں، حج تولیں؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کہے لاؤ، دیکھو پہلے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا وہ رکھو یہاں، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا وہ یہاں رکھو، اگر اس میں یہ بدتمیز نکلا تو باقی نمبر بھی کٹ جائیں گے۔ آپ نے کہا ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری دوزخ، ماں باپ تیری جنت ماں اطاعت کرو گے، ماں باپ تیری دوزخ اگر اطاعت نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی تو دکھا، اللہ تعالیٰ کا فلاں قصائی گوشت بیچنے والا تیرا ساتھی، گئے تو قصائی گوشت بیچ رہا، خون و خون ہوا ہوا، شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، گھر چلا، موسیٰ کہنے لگا میں چلوں تیرے ساتھ؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگا آ جاؤ۔ دونوں چل دیے، گھر پہنچے، اس نے گوشت پکایا، روٹی پکائی نرم کی، ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی چار پائی پہ، اس کو اٹھایا، اس کو اپنی گود میں بٹھایا، پھر اس کو نوالے بنا بنا کے کھلا کھلا کھلا کھلا، پھر اس کو صاف صوف کر کے، پھر اسے جا کے چار پائی پہ لٹایا، اس نے اس کو دعا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے، میں جب صبح جاتا ہوں اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، کھلا پلا کے جاتا ہوں، تو جب شام کو آتا ہوں تو پہلے اس کو کھلاتا ہوں، پھر کوئی باقی کام کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے کے کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، اماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھ دے جنت، میں کہاں موسیٰ کا ساتھ۔ ارے ہائے کیا ظالم ہیں جو ماؤں کو دکھ دیتے، جو اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تو جنت میں میرا ساتھی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں۔ سے میں کہتا ہوں بھائیو، ماں باپ کی دعا لو، بد دعا نہ لو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، محبت اور شفقت کو اب رواج دو۔ ہمارے گھروں کی معاشرت بڑی گندی معاشرت ہے، اور اوپر سے اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ یہ تبلیغ والوں کو بھی دو نمبر یاد ہے، ویسے پاکستان کی تبلیغ بڑی آسان ہوگی، چار نمبر کی ویسے ہی چھٹی ہوگی، پہلا نمبر چھٹا نمبر بس، باقی ساری چھٹی۔ اخلاق کو نہیں بولیں گے تو زندگیوں میں آگ لگ جائے گی، آگ، ایسی آگ جو سامن کی برسات سے بھی نہیں بجھے گی۔ یہ ڈگریوں سے نہیں آتے، یہ اخلاق اللہ کے نبی کی زندگی کے سیکھنے سے آتے ہیں۔ پھر بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسے رول دیا جاتا ہے جیسے اس کو ماں نے نہیں جانا، پورے تمہارے سرحد میں بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیتا۔ میں پوچھ پوچھ کے بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے تحقیق کی ہے پھر بول رہا ہوں، کوئی لاکھوں میں ایک دے دے تو وہ تو بات الگ ہے نا، تمہارے سرحد میں کوئی رواج نہیں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا، ساری جائیداد بیٹے ہضم کر جاتے ہیں۔ کیا یہ اسی ماں کے پیٹ سے نہیں نکلی جس سے تمہیں اللہ نے نکالا؟ اس نے اسی چھاتی کا دودھ نہیں پیا جس سے تمہیں اللہ نے دودھ دلایا؟ یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ اس حرام کھانے کا کیا جواب دو گے؟ اس میں اور چوری ڈاکے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پنجاب کا بھی یہی حال ہے، ایسے بدبخت ہیں، عدالتوں میں جا کے حلفیہ بیان دے دیتے، میری بیٹی کوئی نہیں، ساری عدالت بیٹوں کے نام کر، حلفیہ بیان۔ میں ایسے ذمہ داروں کو جانتا ہوں جنہوں نے عدالتوں میں جا کے حلفیہ بیان دے دیے، میری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، بس ساری زمین بیٹوں کے نام لگائی۔ یہ ظلم و ستم بھائیو، اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے، آپ نے کہا میری نسل میری بیٹیوں سے چلے گی، میری نسل میری بیٹیوں سے چلے گی، اوروں کی نسل بیٹوں سے، آپ کا میری نسل میری بیٹیوں سے، کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا. اور اللہ نے قرآن میں بیٹی کا حق پہلے بتایا ہے، بیٹے کا بعد میں. مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دو بیٹیوں کو جتنا میں دینے کا حکم دے رہا ہوں اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، ان کی ڈولی اٹھائی، ان کا حصہ دیا، ان کو گھر پہنچایا، خامن کے گھر، پھر شادی کے بعد بھی ان کا خیال کر کے ان پر خرچ کرتا رہا اور مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. اور تم لوگ بہنوں کا اصل حق ہی مار جاتے ہو تو کیسے اللہ کے ہاں خلاصی ہوگی؟ میں جب رامن میں پڑھتا تھا میں ایک شہد کی بوتل لے گیا مولانا جمشید صاحب کی خدمت، میں نے ان سے قرآن تفسیر پڑھی، تو جب میں نے سامنے رکھی تو مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی اپنے باغ سے. اس وقت میرے ماں باپ زندہ تھے، مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، ایک بوتل شہد کے لیے کیا تحقیق ہے؟ میرے کان تو آج سے انہوں نے 25 سال پہلے کھڑے کر دیے تھے. تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، دو بھائی تھے بس. پھر کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو مجھے کیا پتا. اس تو تب جا کر انہوں نے شہد کی بوتل کو قبول فرمایا. تو جب مسجدوں میں کہہ رہا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مدرسے والے پوچھتے ہیں تو کمائی کہاں سے کر کے لایا؟ وہ چندہ ہمیں دے دو، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہا ہے، کہاں سے کما کے لا رہا ہے، بس چندہ ہمیں چاہیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو میرے بھائی اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک معاشرت کو ساری دنیا میں عام کرنا، اپنے اندر اور ساری دنیا میں عام کرنا یہ تبلیغ کا کام ہے. آپ کی ایمانیات، اللہ پر محکم یقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور اول اخلاق، اولی محبت، اولی معاشرت. دیکھو کبھی کسی نے بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگائے؟ ہمارے نبی دو جہان کے سردار اور یوں ہاتھ دیتے ہوئے اور آپ ان کو لے کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. تم کرتے ہوئے میں نے زندگی میں ایک دفعہ کیا، جب بچے چھوٹے تھے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی تو میرے محبوب کی معاشرت ہے، اس کو کرنا چاہیے. تو میں نے اپنے بچوں کو کمر پہ بٹھا کے سارے کمرے میں چکر لگوایا، ایک دفعہ سے زیادہ مجھ سے بھی نہیں ہو سکا اپنے میں. اور یہ ایک دن آپ نہیں کرتے تھے، اکثر آؤ بھائی حسن حسین دونوں کو جو سارے کمرے میں چکر لگوا رہے. کیسی خوبصورت زندگی بتائی حضرت عائشہ کے منہ میں، خود نوالے بنا کر حضرت عائشہ کو کھلا رہے. کوئی پٹھان مر جائے جو بیوی کے منہ میں نوالہ ڈالے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہے کیا کروں، کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا پاگلو، وظیفوں سے نہیں گھر آباد ہوتے ہوتے، اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتا. کہتے کوئی وظیفہ بتاؤ. ایک مجھ سے کرنے، یہ طالب علم پوچھتے ہیں جی حافظے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، حافظے کے لیے وظیفہ. میں نے کہا اس کا وظیفہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی آدمی یا کوی یا کوی یا کوی ایک لاکھ دفعہ پڑھ کے پھر اپنے بازو دیکھنے لگے کتنے موٹے ہو گئے ہیں. تو بازو میں طاقت یا کوی سے نہیں آتی، بازو میں طاقت اٹھانے سے آتی. اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، وزن اٹھاؤ طاقت آ جائے گی، دوڑ لگاؤ پاؤں میں طاقت آئے گی. یاد کرنے کی، میں آج اس عمر میں بھی یاد کرتا ہوں، یاد کرنے کی عادت ڈالو تو حافظہ کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا. میں نے کہا جی کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا وظیفہ نہیں ہے، عمل ہے. میں نے کہا اب تم جاؤ گے گھر جاؤ گے نا تو بیوی کو کھانے پر بیٹھ کر نا لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال دینا، ساری لڑائی ختم ہو جائے گی. کو یہ تو شرم آئے گی. وہ دس بارہ دن گزرے تو میں نے ٹیلی فون کیا, میں نے کہا ہاں بھائی وہ میرے والے بات پہ عمل کیا, کہا جی شرم آتی کیسے کروں. میں نے کہا الو تو جو روز لڑتا ہے تجھے اس سے شرم نہیں آتی, اس سے شرم نہیں آتی کہ روز گھر میں لڑائی. چلو میں نے کہا میں ٹیلی فون دوبارہ کرتا ہوں, چلو دوپہر کا وقت ابھی میں واپسی رپورٹ لیتا ہوں تجھ سے. آدھے گھنٹے کے بعد میں نے پھر فون کیا, انہوں نے کہا جی بڑا اوکھا ہو کے کیا, اور کہنے لگا تو مسئلے بھی حل ہو گیا. کہنے لگا جی میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا, اس کو پہلے تو یقین ہی ہے, مجھے اس کی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی, پھر کہنے لگی تو میں یہ کتنے پتی پڑھائی. ان کا مولوی طارق جمیل کا اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کو آباد رکھے جس نے تمہیں ایسے اخلاق سکھا دیے. تو ہمارے نبی اپنے حضرت عائشہ کو لقمے بنا دیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب پانی پیتی تو یہ پیالہ یہ اس کا کنارہ یہاں منہ رکھا پانی پیا, تو ہمارے نبی اسی پیالے کو اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے منہ رکھا ہوتا تھا وہاں منہ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. تو عرب میں بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے, چھوٹے ٹکڑے نہیں بڑے بڑے ٹکڑے, تو وہ حضرت عائشہ سے ٹکڑا اٹھاتی گوشت کا کھاتی, تو جہاں سے وہ نوچتی پھر وہ نیچے رکھتی, تو ہمارے نبی اٹھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے ہمارے نبی کھاتے تھے. یہ اظہار محبت ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری تھی, آپ سوئے ہوئے تھے, پیشاب آیا باہر چلے گئے, حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی, ان کو نفس چکر دے گیا, کہنے گو ہو مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگا لی, حضور تشریف لائے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہنے گی کھولو, کا نہیں کھولتی. کیوں؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. کہنے لگی بندی مجھے ہاکن کہتے جس کو ایک دم زور سے پیشاب, اور مجھے تو زور سے پیشاب آیا تھا, میں اس لیے باہر نکل کر نہیں نہیں مجھے پتا ہے آپ کسی اور کے پاس گئے ہیں, دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں. پھر آپ نے کہا اللہ کی بندی کبھی نبی بھی یہ کر سکتا ہے؟ پھر ان کو ایک دم سا او میری توبہ میری توبہ, جب خیال آئے گا یہ تو نبی, پھر کنڈی کھولی. آپ ہنستے ہوئے اندر آئے اور جب کہ چار پائی پہ لیٹ گئے, تم کیا کرتے پہلے ہاتھ میں جوتا تمہارے ہوتا اور تھا اس کے سر میں مار, اور صاحب داغا داغا پتہ نہیں کتنے پشتو سناتے اس کو. تو بھائیو اس معاشرت کو بیان کوئی نہیں کرتا, اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے, اور اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے. اس کو لے کر دنیا میں پھرنا اور پھیلانا یہ تبلیغ کا کام ہے. اس کے لیے بولو اب بتاؤ, ساری دنیا کے انسانوں میں یہ پیغام پہنچے, کون اس کے لیے ہمت کرتا ہے بھائی؟ آنا ہے ٹھیک ہے نا بھائی. اور غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیا, جس گھر میں غیبت نہ کی جائے نہ سنی جائے وہ گھر جنت بن جاتا. یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کو اب گناہ سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا, اور سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اسی زبان کی وجہ سے ہیں. تو اپنے آپ کو اس سے اپن بچائیں, نہ کبھی کسی پہ تنقید کریں, نہ کسی کی کمی دیکھیں, نہ کسی کی برائی دیکھیں, نہ کسی کی برائی کو اچھالیں, تو کچھ دنوں کے بعد اللہ آپ کو اپنے عیب دکھانا شروع کر دے گا. جب آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو گئے تو آپ کو ساری دنیا اچھی نظر آئے گی, اپنا آپ برا نظر آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی کمیاں دیکھو اوروں کی اچھائیاں دیکھو. آپ نے کہا واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. یہ اس مضمون پر یہ حدیث, آپ نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم, حالانکہ میں رسول ہوں پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. حالانکہ آپ خود بتا رہے ہیں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے, شفاعت میرے ذریعے سے پل صراط پہ جانے جانا میری شفاعت سے. صرف اس میں اللہ کی عظمت کو بتایا جا رہا, وہ بے نیاز ذات سے کسی کی پرواہ کوئی نہیں. اس لیے بھائیو بہنوں یہ غیبت سے اپنے آپ کو بچا لو, ہزار تسبیح پڑھنا آسان ہے اور اس زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے، اور ہزار تسبیح پڑھنے سے افضل ہے زبان کو غیبت سے روک لینا، ساری رات کے قرآن پڑھنے سے افضل ہے اپنی زبان کو چغلی، غیبت، گالی سے روک لینا۔ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو آگ لگانا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک دو اس کی ساری نیت کریں، کرتے ہیں ساری نیت۔ دوسری بات یہ ہے، نماز تو ماشاءاللہ آپ کے ہاں پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد اس کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کی، ٹھہر ٹھہر کے، تھم تھم، رک رک کے، جو نہیں پڑھتے تو وہ آج سے پابندی شروع کی۔ اب کیا ماشاءاللہ پردے کا بھی رواج ہے، پر جہاں ٹیلی ویژن آ جائے اور آگے نماز کوئی نہ ہو تو انقریب وہاں بھی بے حیائی کی آگ لگ جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو نمازیں زندہ کرو، ایک گھروں میں تعلیم زندہ کرو، ایک حسن اخلاق کا معاملہ کرو، درگزر کرو۔ ہمارے نبی گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے اور اپنے گھر میں آٹا خود گوندھتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اتنی خوبصورت زندگی سکھائی۔ اور اس مجمع جو مالدار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے، زکات دیا کرو۔ دنیا میں جہاں سود ہوگا، جہاں جوا ہوگا، جہاں انشورنس ہوگی، جہاں سٹا ہوگا، جہاں یہ چار کام ہوں گے وہاں لوگ غریب ہوں گے۔ تو چونکہ ہمارے ملک میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، اتنا لوگ جوا کھیلتے ہیں، اس کو تو ان کو تو ہر کوئی برا کہتا ہے۔ یہ جو انعامی بانڈ خریدتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں کہتا جوا کھیل رہے ہیں، وہ بلکہ ان کو بھی نہیں پتا، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا بانڈ نکال دے، میرے دن پھر جائیں گے، میرا بانڈ نکال دے۔ گویا اللہ سے حرام مانگنا یہ تو اللہ کی ذات کو چیلنج کرنا ہے۔ تو چونکہ اس غلط نظام کی وجہ سے سود، جوا، سٹا، انشورنس، اس کی وجہ سے غربت ہے، تو جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات دیا کرو، اور زکات سے بڑھ کے دیا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو سخیوں میں لکھے گا۔ زکات دینے والا بخیل بھی نہیں اور سخی بھی نہیں۔ زکات دینے سے بخیلوں سے باہر آ جاتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کے نام پہ مزید خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو سخیوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو عورتیں، مرد، عادت ڈالو روزانہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی، اللہ آپ کے گھروں میں برکت دے گا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری فاتح کی آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے، اس سے بچنا۔ کبھی آبادی کے زیادہ ہونے سے روٹی کم نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ رب موجود ہے، جب تک اللہ رازق ہے، اللہ کی قسم آبادی کے بڑھنے سے کبھی روٹی کم نہ ہوگی۔ یہ جو روٹی کی تنگی ہے اور بازاروں میں مہنگائی ہے، یہ ان چار کاموں کی وجہ سے ہے۔ سود پہ کاروبار ہے، سٹے پر ہے، جوئے پر ہے، انشورنس پر ہے۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے رزق دیا ہے ان کو کہہ رہا ہوں، خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ واپس کرے گا، اللہ واپس کرے گا۔ تو اس کی نیت کر دو نا بھائی سارے، جن کو اللہ نے دیا ہے رزق، اور مہینے میں تین دن ہرا باقاعدگی سے لگے، کچھ طلبہ طالبات ہیں تو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ علم کا نور نصیب فرمائے اور اللہ قبول فرمائے۔ قبولیت کے بغیر آگے بات چلتی نہیں، جسے اللہ قبول کرتا ہے اس سے کام لے لیتا، قبول نہ کرے تو بڑے بڑے علماء، میں نے حال ہی میں ایک کتاب مجھے ملی ہے، میں اس کتاب کو پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں، اس قدر شاہکار وہ کتاب ہے۔ اور یہ پانچویں صدی کے عالم ہیں بغداد کے، لیکن ان کا علم چھپ گیا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. اور ابن الجوزی وہ بھی پانچویں صدی کے عالم ہیں، لیکن ان کا علم آج بھی زندہ ہے، ان کی کتابوں کے ترجمے اور ان کی تعلیمات. سید الخاطر، جس کو بھی تھوڑا سا عربی زبان کا ذوق ہے اس کی لائبریری میں سید الخاطر ضرور ہوگی. وہ قبول ہوئے تو ان کی جو تحریر، میں نے ابن الجوزی کی تحریر اور ان کی تحریر، ابن الجوزی کی تحریر ذرا ہلکی ہے فصاحت میں، وہ اعلیٰ ہے، لیکن قبولیت ان کو ملی. 1,00,000 آدمی ان کے ہاتھ پر قائل ہوئے اور 20,000 ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اور ان کے علم آج بھی کتابوں میں کی شکل میں موجود ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ان کی کتابیں موجود ہیں. ابن القیم 8ویں صدی کے عالم ہیں، اور آگے چل جائیں 8ویں صدی جب علم کا زوال شروع ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ شخص قبول ہوا، ان کا علم آج بھی اسی طرح زندہ ہے، لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، ان کی کتابیں آج بھی ذوق والوں کے گھروں میں ہیں. اور وہ شخص قرآن پر جب بولتا ہے، میں نے ایسی حسین تفسیر کسی کو کرتے نہیں دیکھا جیسی ابن القیم کرتا ہے. ان کے تفسیری، انہوں نے کوئی تفسیر لکھی نہیں تھی، انہوں نے آیات پر جو تفسیری مضامین لکھے نا، ان کو جمع کیا گیا ہے، وہ 5 جلدوں میں ہے. اس کا نام رکھا ہے بدائع التفسیر. بدائع تفسیر کی وہ باتیں جن کو کبھی کوئی نہ بیان کر سکا. بدیع، اللہ کے نام ہے بدیع. بدیع اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر کسی نمونے کو دیکھے کسی چیز کو بنائے. تو ابن القیم قرآن کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ واقعی بدائع ہے، کوئی ایسا بیان کر نہیں سکا. 8ویں صدی کا آدمی ہے، لیکن اپنے اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کروایا تو ان کا علم آج بھی زندہ ہے. تو اس لیے یہ طلبہ طالبات اپنے اللہ سے مانگا کریں قبولیت. اور قبولیت کے لیے ایک تو کبیرہ گناہوں سے بچنا، ارے یہ زمان غیبت سے بچ جاؤ، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اوروں کی برائی مت دیکھو. دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ تن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. ایک تو اوروں کی کمیاں نہ دیکھیں، تبصرہ نہ کریں، تنقید نہ کریں، اور اپنی زبان کو فضول بولنے سے بچائیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں. ہاں وظیفہ تو کوئی نہیں، ایک عمل ہے، جو نظروں کی حفاظت کرے گا اس کا حافظہ تیز ہو جائے. نظروں کو روکنے سے حافظے میں طاقت پیدا ہو جاتی. نظر فضول، ضروری نہیں کہ کسی لڑکی پر، کسی مرد پر، عورت کی اور مرد کی عورت پر نظر پڑے، ہر وہ چیز جو طبیعت پہ اثر کرے اس سے نظر جھکا دو، ہر وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ دل میں نورانیت پیدا کرتا، اس سے حافظے پہ اثر پڑتا ہے. تو بھائی گناہوں سے بچے، اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، اور کوشش کریں کہ عربی زبان سے مناسبت پیدا ہو جائے، کہ عربی کی مناسبت کے بغیر علم کا راستہ طے نہیں ہوتا. اوپر سے قبولیت ہو، گناہوں سے پرہیز ہو، پھر تیسری چیز ہے کہ آدمی اس زبان کو سمجھے جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، اور جس زبان میں اللہ کے محبوب نے کلام فرمایا اور بات فرمائی. حضرت علی کا فرمان ہے، اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے. اور ایک دفعہ بسم اللہ کی با پہ بولنا شروع کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے شروع ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی، با کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. اور ابن القیم نے مداری اس کا لکھی، ایک کتاب لکھی ہے سورت فاتحہ پر، اس میں کوئی 550 صفحات اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھے ہیں. 550 صفحے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو علم ایک سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ اس کی کوئی تہ ہے. اللہ کا علم ہے، کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے، کوئی اس کی تہ نہیں ہے. جتنا نیچے جب چلتے جاؤ گے، اللہ جہان کھولتا جائے گا، کھولتا جائے گا. وہ جب سے بچے، تکبر سے بچے، نظر کی خرابی سے بچے، زبان کی غیبت سے بچے، اوروں کو حقیر سمجھنے سے بچے، اپنے اوپر ہر وقت نگاہ رہے، اللہ سے مانگنا ہو، جن سے پڑھا جائے ان کے ادب اور احترام سے لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اگلی سے اگلی منزلیں آسان کرتا چلا جاتا ہے. انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله افعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.